na to, że jak będą podejmowane jakieś decyzje, no to będzie tak jak do tej pory, że konsensualnie będzie można dyskutować na temat czegoś, że to, co byśmy do tej pory mogli poprzez weto osiągnąć, to osiągniemy przez dyskusję i przekonywanie na argumenty. No ale no niestety okazuje się, że ci nasi partnerzy nasze interesy traktują z dużą dozą takiego marginalizowania. No jak mówię, tutaj kwestia, jak mówię o tym klimacie i tak dalej, że Niemcy naciskają na nas, żebyśmy zamykali nasze kopalnie węgla i tak dalej, i tak dalej. A sami budują nową kopalnię węgla brunatnego. Jak najbardziej, co w dłuższym, że tak powiem, przedziale czasowym prowadzi do tego, że będziemy pewnie musieli prąd importować, no w domyśle prawdopodobnie od naszego zachodniego sąsiada. Też się nie bierze pod uwagę naszych tych realiów historycznych, że my wychodzimy z zupełnie innego systemu gospodarczego. Tego się nie da zrobić w przeciągu nawet 10 lat. To są zaszłości wymagające głębokich przemian, powolnych, a nie gwałtownych. No ostatnio tutaj z mojego rodzinnego Krakowa temat zamknięcia huty, czyli niby jaki to ma związek z energetyką, a jednak ma, no bo to jest kwestia opłat za emisję CO2, prawda? Więc to nam zamyka hutę, to nam generuje bezrobocie i tak dalej. Bruksela nam przecież za to nie zapłaci. Także też takie traktowanie nas jako tych takich gorszych w kontekście choćby właśnie tych demonstracji. No we Francji się też żółte kamizelki pałuje w sposób, no przypominający to, co widziałem na ulicach Krakowa w latach końcowych 80., bo to dobrze pamiętam. A gdybyśmy my usiłowali to samo zrobić teraz, to już sobie nawet nie chcę wyobrażać, jakie by komentarze tutaj się pojawiły. Do tej Unii Europejskiej chciałem, bo oczywiście jest takie poczucie części z pewną społeczeństwa, czy pewnych politycznych środowisk, że ta Unia nam odbiera pewną część suwerenności, ale problem tkwi jest jeszcze gorszy, bo jeśli dobrowolnie z czegoś rezygnujemy, łatwiej nam to przełknąć, natomiast widać wyraźne tendencje działań Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, niektórych komisarzy i tak dalej, a również szefów składu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, do zawłaszczania, czyli sięgania po więcej niż traktaty pozwalają, czyli to jest ta kwestia organizacji wymiaru sprawiedliwości, kwestia podatków, nawet tego podatku od handlu, którego nie możemy, że tak powiem, zastosować, choć tracimy około 2 miliardów z tego tytułu rocznie, bo lobbyści, którzy mają tu swoje wielkie sieci handlowe, potrafili to tam zablokować. Czyli rozszerzanie poza prawem, czy nawet wbrew prawu, i odbieranie coraz większej ilości tych kompetencji, włącznie z narzucaniem tej poprawności politycznej, czyli tworzenie pewnych nowych wartości, których dana wspólnota nie akceptuje, nie chce zaakceptować i w związku z tym będzie karana z zewnątrz za przestrzeganie tych, powiedzmy, tradycyjnych chrześcijańskich jakichś wartości, które nie odpowiadają tym środowiskom unijnym. To jest bardzo groźne dla suwerenności, bo to już jest, bym powiedział, odbieranie nam suwerenności osobistej, wewnętrznej, mentalnej. Ja zapytam jeszcze pana Jerzego Bielewicza, bo temat jest chyba bardzo istotny. Czy właśnie na polu polityki surowcowej i energetycznej toczy się dzisiaj walka o polską suwerenność? No ależ tak, współpraca w sektorze energetycznym między Niemcami a Rosją zagraża wprost. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości suwerenności energetycznej Polski i krajów bałtyckich. Z kolei projekty, które ten rząd realizuje, czyli Baltic Pipe i terminal w Świnoujściu, czy terminal w Gdańsku, w Zatoce Gdańskiej, i inne projekty, bo to cała masa projektów, połączenia północ-południe, aż do Chorwacji, właśnie gazowe, to właśnie jest część tej walki o suwerenność Polski. Przy czym suwerenność ta, kiedy polskie zakłady chemiczne czy petrochemiczne były, że tak powiem, na końcu ruskiej rury, to absolutnie nie było tej suwerenności. Mam na to dowody. Wiemy, ile płaciliśmy za, i teraz płacimy za gaz rosyjski. Dlatego, że byliśmy uzależnieni. Uzależnieni od jednego dostawcy i musieliśmy płacić, i płacimy 30% więcej niż inni. Więc to nam z prądem grozi podobnie. To jest wszystko gra. Dlatego ja tu wrócę do słów pana na temat traktatu lizbońskiego. Wynik jest ciągle nierozstrzygnięty. Może tak, w tej chwili sytuacja gospodarcza jest taka, że my rozwijamy się ponad 4%, a wygląda na to, że Niemcy wpadną w recesję. W tej chwili my jesteśmy na wschodniej flance Unii Europejskiej i NATO i my możemy być beneficjentami wymiany handlowej ze Wschodem. Na przykład jedwabny szlak, czy wymiana z innymi państwami azjatyckimi, czy połączenia do Odesy i wyjście wielu krajów z naszego regionu i skandynawskich na tamten rynek. Więc gra to jest wszystko gra, a ciągle wynik jeszcze go nie znamy. Na razie mamy w sobie bardzo dużo kart atutowych w naszych rękach i wcale nie jesteśmy na straconej, czy ja bym powiedział, że w tej chwili być może w tej grze przeważamy. O. Proszę Państwa, tak, na pewno gdybyśmy mieli odpowiedzieć na pytanie, kto za 100-200 lat może na naszą suwerenność czyhać, no to tej odpowiedzi nie dostaniemy. Wiemy na pewno, że o tę suwerenność musimy dbać sami, ale mam też pytanie tak do wszystkich panów. Takie, być może ono jest proste, ale chcę usłyszeć z różnego punktu widzenia taką opinię. Niepodległa ma 101 lat, suwerenna Polska to połowa tego czasu. Czy umiemy tak naprawdę pielęgnować suwerenność i czy nasze państwo za główny cel stawia sobie utrzymanie i pielęgnowanie suwerenności? To chciałabym, żeby choćby każdy z panów mógł zdanie na ten temat powiedzieć. To może profesor Głogowski, proszę. To znowu zależy od tego, o kim rządzi mówimy przez te ostatnie lata. Niewątpliwie ostatnie rządy, które mamy w Polsce, starają się jak najbardziej tą naszą suwerenność chronić i pielęgnować, czy też korzystać z niej, na ile okoliczności międzynarodowe na to pozwalają. Natomiast no, część, szczególnie tych liberalnych elit, odnoszę takie wrażenie, bardziej kieruje się tutaj własnym, partykularnym interesem, dla którego państwo jest wtórne. Tutaj Polska jako odskocznia do jakiejś większej kariery przekładającej się na indywidualne, osobiste sukcesy, czyli znowu ta dyskusja z poprzedniego programu, w którym z panią uczestniczyłem, czyli kwestia, co jest celem polityki, prawda? Czy jest to roztropna troska o dobro wspólne, tak jak widzę to obecnego rządu i tak jak to powinno być, czy raczej jest to tylko i wyłącznie dążenie do zdobycia władzy, tak jak to widziałem niestety u poprzedników. I też te kariery osobiste tych ludzi wskazują, że chyba chodziło o to. Także to jest też kwestia, no tutaj chyba Stefan Kisielewski to mówił, że wolność jest w nas, prawda? Czy to Herbert też o tym pisał przecież. Czyli kwestia, żeby myśleć suwerennie, żeby politycy byli osobami indywidualnie suwerennymi, a nie żeby żyć z tą mentalnością niewolniczą. Dziękuję, pan profesor Odziemkowski. No właśnie to, co pan powiedział. Ta suwerenność jest w nas, a historia nauczyła nas dotkliwie, czym jest brak suwerenności. Myślę, że my jako społeczeństwo w całości mamy tą zakodowaną suwerenność i pragnienie bycia niepodległymi i suwerennymi, chociaż nie do końca czasem rozumiemy, co to może oznacza. Problem jest też w tym, o czym tutaj nie mówiliśmy, że żyjemy w świecie, który się gwałtownie zmienia i on jest zupełnie inny od tego świata sprzed 20 lat czy sprzed 50. Po prostu postęp nauki, postęp techniki, postęp mass mediów tak zmienił świat. On się staje no nieuchronnie pewną, może nie jednością, ale zbliżeniem ku sobie i tu niestety będą występować dalej te procesy. Tych procesów się nie uniknie. Musimy w nich uczestniczyć, broniąc swojej suwerenności, na ile się da. Natomiast jeżeli byśmy chcieli powiedzieć, że to nas nie interesuje, bo to nie jest nasz świat, to ten świat nas wypluje i będziemy na boku. Więc cała mądrość dla elit naszych, której bym życzył tym elitom, aby właśnie potrafiły w tym świecie zachować tyle suwerenności, ile jest możliwe, a nie oddawać tej suwerenności za darmo i za nic. Pan Jerzy Bielewicz. No ja jestem optymistą. Piłka jest w grze, tak jak powiedziałem raz. Natomiast wydaje mi się, oceniając historycznie, to my mamy coraz więcej i więcej tej suwerenności. Te pierwsze lata były takie wręcz absurdalne, jeśli finansista by na to spojrzał. Ja akurat byłem na uczelni kanadyjskiej wtedy. No jak opowiadałem to, co się dzieje w Polsce, to oni się śmiali. Mówili, że na przykład stały kurs złotego do dolara, no to pieniądze będą uciekać z Polski i będziesz tylko szum słyszał. To nie była suwerenna decyzja. To były złe decyzje. No ale z biegiem czasu te poprzednie rządy, one były tak niesuwerenne. Tak działały bardzo w jednym kierunku. Bardzo proniemieckie, też prorosyjskie. W tej chwili już jest inaczej. Wręcz jeśli powstanie ta infrastruktura, o której mówiłem, Centralny Port Komunikacyjny, Via Carpatia, Baltic Pipe, to następne elity, te nowe elity

Muzyka Statkowskiego i utwory jego uczniów Henryka Barsa i Wiktora Younga. 10, 11, 12 i 20 grudnia. Transmisje tylko w Polskim Radiu Chopin. Sobota Super Łup w Kauflandzie. W tę sobotę proszek do prania Wizir ponad 4 kg 25,99. Kaufland. Super Łup, że ho, ho, ho. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Asus, dotykowy ekran, szybki dysk SSD za jedyne 1666. Tablet Huawei 10 cali za jedyne 399 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Reklama. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, cieszę się, że Państwo mnie słyszą. Jestem taki samotny. Nawet w święta nie mam komu złożyć życzeń. Pozwólcie, że Wam je złożę. Życzę Państwu, żebyście zawsze mieli osoby bliskie wokół siebie. Samotność w święta boli najbardziej. Możesz to zmienić. Podaruj starszym i samotnym wspólną Wigilię. Dołącz do akcji Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich na podarujwigilię.pl. Ogłoszenie społeczne. Radio Kierowców. Przed mikrofonem Maciej Oswald. Po 3 godzinach udało się udrażnić drogę ekspresową numer 3. W okolicach Szczecina, w Rzęśnicy, samochód ciężarowy wypadł z drogi, ale teraz trasa S3 w miejscu wypadku jest odblokowana. Czas na informacje z ekspresowej piątki między Strumianami i Kleszczewem. W Siekierkach samochód osobowy uderzył w barierę i teraz do Poznania jeden z pasów jest wyłączony na 27 kilometrze. Po dachowaniu auta osobowego nie ma już śladu na drodze 81 w Śląskiem. Między Skoczowem i Żorami na 50 km trasy odwołano ruch na przemian. Przenosimy się do województwa warmińsko-mazurskiego. W Bartoszycach potrącono pieszego, dlatego od godziny droga krajowa 51 jest wyłączona z ruchu w obie strony. Między Bezledami i Lidzbarkiem Warmińskim na 15 km jest blokada, a policja kieruje na objazdy. Teraz Małopolska, 110 km na godzinę. Tyle wynosi dopuszczalna prędkość aut na południowej obwodnicy Krakowa w ciągu autostrady A4. Ograniczenie obowiązuje w godzinach od 6 do 18 podczas największego natężenia ruchu w dni robocze. Zmiany wprowadzono na odcinku od węzła Balice do węzła Kraków Południe i ulicy Kąpielowej. Ponadto na obwodnicy ustawiono znaki ostrzegawcze o tworzeniu się zatorów drogowych. Według drogowców ograniczenie prędkości powinno poprawić przepustowość i płynność ruchu. Za czwórki przenosimy się na Zakopiankę. W Lubniu dochował samochód osobowy, ale odwołano ruch na przemienne. Na dalszym odcinku Zakopianki nie ma utrudnień w ruchu, tak jak w samym Zakopanem. Być może dlatego, że dziś magiczne Mikołajki w stolicy Tatr z radiową jedynką. Życzymy szerokości, bo w sobotę wszystkie drogi prowadzą do Zakopanego. Minęła 9:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia, dziś i z Warszawy, i z Zakopanego. Osypki, Górale, Kierpce, kolejka na Kasprowy Giewont, Miś, Kru na Krupówkach, Dudki i Kozice. To tylko skromna część zakopiańskich skojarzeń, a dziś stąd nasz program. Radiowa jedynka i Mikołajki w Zakopane właśnie startujemy, a teraz czas na aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Aktualności, które przedstawią Izabela Kuczyńska i Olaf Warzyński. Polska chce odkupić od Austrii tereny po dawnym obozie Mauthausen-Gusen, deklarował to w Oświęcimiu premier Mateusz Morawiecki. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski jest w siedzibie ONZ. Wizyta ministra związana jest z podsumowaniem prac Polski w Radzie Bezpieczeństwa. W aktualnościach także o akcjach charytatywnych Instytutu Myśli Szumana i Polskiego Radia. Polska stara się odkupić od Austrii tereny po dawnym obozie śmierci Mauthausen-Gusen, powiedział o tym podczas wizyty w Auschwitz premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu wraz z niemiecką kanclerz Angelą Merkel uczestniczyli w uroczystości z okazji dziesięciolecia fundacji, która dba o pozostałości obozu Auschwitz-Birkenau. Premier mówił tam o znaczeniu zachowania miejsc pamięci. Przypomniał przy tym Mauthausen-Gusen, gdzie podobnie jak w Katyniu zginęła znaczna część polskiej inteligencji. Nie możemy dopuścić do tego, żeby tereny po dawnych obozach koncentracyjnych i obozach zagłady zamieniały się w jakieś miejsca niegodne upamiętnienia, miejsca, które służą do innych celów. Większość terenów byłych obozów Gusen nie należy do państwa. Brama wejściowa do obozu została zamieniona w prywatną willę. Austria na wniosek polskich władz objęła ten obszar nadzorem konserwatorskim. To zabezpiecza go na przyszłość przed jakąkolwiek zabudową. Teraz w aktualnościach Nowy Jork i bilans dwuletniej kadencji Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. W Stanach Zjednoczonych jest szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, a wizyta ministra związana jest z podsumowaniem pracy w Radzie. Szef gabinetu prezydenta wziął udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa, którego tematem była ocena operacji pokojowych ONZ. Spotkał się również z sekretarzem generalnym Narodów Zjednoczonych Antonio Guterreszem. Minister Szczerski podkreślił, iż obecność Polski w Radzie Bezpieczeństwa została wysoko oceniona przez międzynarodową społeczność. Polska, jak powiedział minister Szczerski, postrzegana jest w ONZ jako promotor przestrzegania międzynarodowego prawa. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Ruch lotniczy na warszawskim lotnisku Chopina nie jest zagrożony zawieszeniem, informuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Od ponad tygodnia w stołecznym porcie trwa protest kontrolerów lotów. Wieczorne rozmowy związkowców z zarządem agencji przerwano. Kolejny termin spotkania zostanie dopiero ustalony. Mimo trwającego konfliktu lotnisko funkcjonuje normalnie, mówi rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Paweł Łukaszewicz. W tym momencie wieża pracuje normalnie, według grafiku ustalonego wcześniej nie istnieje zagrożenie zawieszenia lotów. Cały czas zachowane jest bezpieczeństwo i płynność na lotnisku Chopina w Warszawie. Spór zaczął się po tym, jak w ubiegłym tygodniu 33 kontrolerów zrezygnowało z dodatkowych funkcji. Pracodawca potraktował to jak wypowiedzenie umowy i z dwiema osobami rozwiązał stosunek pracy. Jacek Dragić ze Związku Zawodowego Kontrolerów Lotniska Warszawa mówi, że kontrolerzy nie zrezygnowali z pracy. Zrezygnowaliśmy z funkcji, dlatego że nie mogliśmy porozumieć się z naszym kierownikiem, nie byliśmy słuchani. Nasze uwagi co do stanu bezpieczeństwa i jakości naszej pracy nie były respektowane. Protestujący domagają się zmiany osoby na stanowisku kierownika wieży kontroli lotów, więcej czasu na wypoczynek oraz przywrócenia do pracy kontrolerów, z którymi rozwiązano umowę. Wigilia bez granic. Do udziału w tej akcji po raz czwarty zaprasza Instytut Myśli Szumana. W ramach tej inicjatywy polskie rodziny zapraszają do siebie na święta obcokrajowców. Chodzi o osoby, które uczą się lub pracują w Polsce. Jak mówił w Sygnałach Dnia Ryszard Krzyszkowski z fundacji, celem jest budowa trwałych relacji między Polakami a obcokrajowcami. I jak mówił nasz gość, takie relacje już powstały. Pewne małżeństwo tutaj w Warszawie gościło taką parę biznesmenów tureckich. I od słowa do słowa przy tym stole wigilijnym dogadali się, że prowadzą biznes w podobnej dziedzinie i zaczęli ze sobą prowadzić. Później ta para turecka brała ślub w Warszawie, więc zaprosili to polskie małżeństwo. Więc to jest świetny przykład tego, o co nam chodzi. Na stronie internetowej Instytutu Myśli Szumana można znaleźć formularz dla gości i gospodarzy. Z danych Instytutu wynika, że na polskich uczelniach studiuje 70 tysięcy studentów ze 160 państw. W Polsce pracuje ponad milion osób z zagranicy. Wkrótce na naszej antenie kolejna licytacja w ramach akcji charytatywnej Choinki Jedynki. W trakcie audycji jedyne takie miejsce słuchacze programu Pierwszego Polskiego Radia będą mogli licytować obrazki nagrodzone w konkursie rysunkowym dla dzieci oraz pracę podopiecznych Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko i Fundacji Wspólnota Nadziei. To właśnie do tych dwóch fundacji trafią pieniądze uzyskane podczas tegorocznej akcji. W tym tygodniu licytowane były także prace przyjaciół radiowej Jedynki. Za 27 prac stworzonych przez znanych artystów, sportowców i naukowców. Słuchacze zadeklarowali ponad 51 tysięcy złotych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Dziś zachmurzenie na ogół duże, miejscami deszcz, na północy możliwe opady deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Temperatura maksymalna od 2 stopni na północnym wschodzie do 8 na zachodzie i na wybrzeżu. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60, nad morzem do 75, a w górach do 100 km na godzinę. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. A ja, drodzy Państwo, poprawię lekko prognozę pogody, bo u nas w Zakopanem świeci słońce, ale to nie mogło być inaczej, bo magiczne Mikołajki w Zakopanem, jedyne takie miejsce, radiowa jedynka. Tu jesteśmy. Czapkę Mikołaja przywdziałem, na to Mikołajki pełną gębą. Zaczynamy, do 12:00 tu będziemy. Roman Czajarek i Grzegorz Piątczak, zapraszamy. Element pogodowy numer 2. Zachmurzyło się właśnie. I tak to w górach, drodzy Państwo, jest, że raz słońce, raz deszcz, raz śnieg. Tak, tak, tutaj jest śnieg. Jest biało. Wprawdzie ten śnieg taki dla ozdoby. Pryzm nie ma, ale i tak jest bardzo przyjemnie. To ja będę miał suplement do informacji Radia Kierowców. Pani Maria na Facebooku napisała z Francji. Wszystkie drogi prowadzą dziś do Zakopanego. Właśnie to usłyszałem. Ciekawe, czy te drogi będą dzisiaj zakopane autami, jak to zawsze na Zakopiance. Pani Mario, luksusowo było, puściutko, elegancko. Droga czarna w ogóle, jak nie w Zakopanem. I zakładam, że na te Mikołajki Państwo jedziecie. Na razie nieźle i w ogóle pogodowo jest naprawdę, naprawdę super. Ja się zastanawiam, czy jednak może nie wyciągnąć okularów przeciwsłonecznych. Są. Ty miałeś o rękawiczki prosić, słuchaczy. Miałem o rękawiczki prosić, ale to za moment. Dealować będziemy za moment. Na razie muszę powiedzieć, że drodzy Państwo, proszę do nas przybywać, bo leżaków wprawdzie trochę jest, ale pierwsi turyści zaczynają się już tu u nas opalać. Zakopane i jedyne takie miejsce i oczko wodne na Krupówkach. Jedyne takie miejsce. Tak się zastanawialiśmy właśnie a propos dealowania, czyli wymiany. No. Ja się obawiałem, że trochę zmarznę, bo wczoraj zapomniałem wziąć rękawiczek z Warszawy, więc podobno w Zakopanem wszystko za dudki można załatwić, a bez dudków to nic. Ja w to nie wierzę. Byłem w Zakopanem w poprzednim stuleciu wprawdzie, to były lata 90, ale może coś się zmieniło. Wymienię jedynkowe gadżety na rękawiczki. Nie żartuj. Kto chętny? Ty tak dawno nie byłeś w Zakopanem? W 93 w ostatnim roku. To nie przyjeżdżasz co roku? Obowiązkowo każdy Polak raz w roku jest Zakopanem. Co najmniej. Myślami. Jak leżę nad morzem. To jest jakieś wytłumaczenie. Proszę Państwa, dzisiaj magiczne Mikołajki w Zakopanem z radiową jedynką, z programem pierwszym Polskiego Radia, ale także dzisiaj licytacja prac naszych najmłodszych słuchaczy, oczywiście w akcji Choinki Jedynki i ta licytacja, jak to zawsze, na finał z Agnieszką Kunikowską i Danielem Wydrychem. Choinki Jedynki 2019. Charytatywna akcja programu pierwszego Polskiego Radia. Dzień dobry, witamy Państwa. Dzień dobry raz jeszcze. Czubek, choinkowy. Gwiazdka choinkowa. I uśmiechy na naszych buziach. I na Państwa buziach. Ja też się uśmiecham też do kolegów z Zakopanego. Szukałem takich wątków związanych z naszym pięknym miastem, stolicą zimową Polski. Jest taka praca, to jest zdecydowanie C06, Zofia Stawicka. Już ją licytuje pan Jarosław z Wierzbicy koło Chełma. Są takie wątki, są te jodły na Górszczycie, jest i bałwan, i jest też chatka, umówmy się, góralska. Tak, i chwaliliście się, że macie śnieg, my też tego śniegu mamy w bród, właśnie na pracach wspaniałych naszych laureatów konkursu Choinki Jedynki, ale także na pracach podopiecznych obu fundacji, dla których dzisiaj zbieramy pieniądze, a przypomnijmy, że wszystko to, co zbierzemy, przeznaczymy na potrzeby fundacji podopiecznych, fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko i fundacji Wspólnota Nadziei z Więckowic. Ta fundacja opiekuje się dorosłymi osobami z autyzmem. I mamy bardzo dobre wieści, już na naszym koncie 1330 złotych. Ta kwota będzie się zmieniać, proszę Państwa, o 19.30. W sumie będzie o wiele większa i podsumujemy to, co zebraliśmy w ciągu tygodnia, bo do tej pory na naszym koncie jest 51 235. To jest ta kwota z prac dorosłych przyjaciół radiowej jedynki. No a dziś 1330. Pytanie, kto da więcej, między innymi za pracę na przykład z C22. Och, to jest praca, proszę Państwa. Ja bym spróbowała o niej opowiedzieć, ale myślę, że najlepiej to zrobi sama autorka. Mam na imię Dorotka, mam 8 lat. Rysowałam na pracy Maryję, Jezusa i Józefa. Maryja trzyma Jezuska na rękach, a Józef wyciąga do niego ręce. Rodzina stoi w szopce. Na obrazku jest owieczka i dwa osiołki. Jeden mały, drugi duży. Przyglądają się świętej rodzinie. Owieczka stoi na wiaderku, bo jest niska i chce lepiej widzieć. Moja praca ma numer C22. Bardzo proszę wysoko licytować. Bardzo proszę wysoko licytować, bo naprawdę warto. C22, proszę Państwa, dzieło jest przepiękne. Proszę zwrócić uwagę nie tylko na tę wspomniałą sprytną owieczkę, która kopytko postawiła na wiaderku, żeby więcej i lepiej widzieć, ale także na osiołki, w których rysach ja się dopatrzyłam. I tutaj mrugam okiem do starszych słuchaczy, podobieństwa do smoków Teodora i Telesfora. I można licytować telefonicznie bądź SMS-owo, telefonicznie pod numerem 22 645 22 55 bądź SMS-owo 71-151. Bardzo ważna rzecz dla osoby, która wylicytuje pracę za najwyższą kwotę. Przygotowaliśmy upominek. Uwaga, koszulka rocznicowa na stulecie Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale na tej koszulce autografy reprezentacji Polski w piłce nożnej. A dla drugiej, najbardziej szczodrej osoby mamy plakat akcji Choinki Jedynki z dedykacją, bo od bohaterki serialu Zniewolona, Kateryny Kowalczuk. A dla trzeciej upominek z masy solnej z dedykacją i autografem od Anny Dymnej dla najbardziej szczodrej osoby licytującej pracę obu fundacji. 22 645 22 55 71 151. Oczko wodne na krupówkach, punkt wymiany. Jedynkowe gadżety wymienimy na rękawiczki albo... Albo ja bym zamienił na oscypek. Jak zadzwoniłeś, powiedziałeś, że nie masz rękawiczek, to ja też musiałem się zachować, też zapomniałem. Ale jakby to był taki oscypek, taki wiesz, wędzony. Z żurawinką. O, tak. No. Dobra, wymieniamy. Nawet mnie nie ma przez cały dzień. o nic nie pytaj. Mo ci opowiem, a może nie, o nic nie pytaj. Możesz mi wierzyć albo nie, zresztą swoje zawsze i tak wiesz. Jeśli nawet ja czasem jestem zły, o nic nie pytaj. Podejdź tylko i jak zawsze przytul się, o nic nie pytaj. Wszystko przejdzie, zmieni się, ja to wiem i ty to wiesz. Wiem, że miłość połączyła nas i że będzie nas prowadzić cały czas. Nawet jeśli czasem coś się dzieje źle, już nie ma odwrotu. Słoneczny dzień to jest powód do uśmiechu. Nawet jeśli pada deszcz, ja wciąż myślę o grzechu. Ja ogień w sobie rozpalę i też pójdę sobie dalej. Więc bądź jaka jesteś i rób co chcesz, o nic nie pytam. Bo nikt nie może zrobić nam już źle, o nic nie pytam. Możesz mi mówić albo nie, ja też robię zawsze to co chcę. Wiem, że miłość połączyła nas i że będzie nas prowadzić cały czas. Nawet jeśli czasem coś się dzieje źle, już nie ma odwrotu, bo kochamy się. Czyli czekaj, żeby słuchacze dobrze zrozumieli, to jest tak, jak tobie ktoś przyniesie i pożyczy rękawiczki, to zrewanżujesz się czym? Kubeczkiem radiowej jedynki? Czy jakaś albo maskotkami jedynki. A tutaj będzie ostypek. Tak, z żurawinką i no, dobrze, żeby był taki grillowany. No. Wiesz, ale jeszcze wymagania. W ogóle będziesz taki duży, bo są te takie małe po 5 i są te duże po 10, po 20 i tam po 50 chyba nawet. Bo 20 to były, wiesz, 10 lat temu, teraz są wszystko po 50 tutaj jest. Ale jest też pięknie, drodzy państwo, o tym warto wspomnieć. Tu zawsze jest pięknie. Tu zawsze jest pięknie, tak? No wiesz, ja byłem w minionym stuleciu, cały czas to będę podkreślał, dlatego tym bardziej cieszę się na przyjazd do Zakopanego i poznawanie tego miejsca na nowo. A właściwie pomoże nam w tym nasz pierwszy gość, pani Agnieszka Jurczyńska-Kłosok, przewodnik tatrzański, osoba, która wie... Dzień dobry, pani Agnieszko. Dzień dobry. Dużo wie o miejscu, w którym jesteśmy, bo to jedna z najważniejszych ulic w Polsce. Oczywiście dla mnie, jako dla Łodzianina Piotrkowska jest najważniejsza, ale Krupówki to Krupówki. No tak, Krupówki mają zresztą bardzo długą historię. I my dzisiaj oglądamy Krupówki z perspektywy sklepów i restauracji, ale wędrując czy z góry na dół, czy z dołu do góry, warto się porozglądać wokół. A skąd się wzięły Krupówki? To była ta pierwsza ulica w Zakopanem, wokół której się wszystko budowało mniej więcej, czy jakoś inaczej? No to była jedna z pierwszych ulic. Było to tak, że w połowie XIX wieku w Kuźnicach ośrodek hutniczy działał bardzo dobrze. Aha. I właśnie była taka ścieżka, która prowadziła z dołu miejscowości do góry, do Kuźnic, w rejonu Nawsia, czyli tego miejsca, wokół którego rozpoczęło się właściwie budownictwo. Możemy je dziś rozpoznać po tym, że mniej więcej w tym miejscu stoi stary kościół. A zaczęli budować tam na dole, rozumiem, i potem budowali coraz wyżej, tak? Najogólniej rzecz ujmując tak. A nazwa skąd Krupówki? Od nazwiska. Tutaj w górnej części ulicy znajdowała się polana, która należała do Krupowskich bądź do Krupów. I mniej więcej w latach 70. XIX wieku już ten trakt, początkowo tylko ścieżka, nosił nazwę Krupówki. Ja podglądałem na zdjęciach i tutaj samochody jeździły środkiem ulicy i chodniki były takie wąskie i pełno błota, a dzisiaj to luksus. No oczywiście, tutaj w latach 70. XX wieku wyłączono ruch kołowy, także dzisiaj turyści mogą się cieszyć tym miejscem do woli. Oczywiście są miejsca, przez które przejeżdżają auta i na to trzeba być uważnym, ale jest to piękny deptak. A tego misia na Krupówkach to w którym miejscu najłatwiej spotkać? Czy tam u góry, czy po środku, tu przy oczku, czy tam na dole gdzieś? No myślę, że miś podąża za, za takimi turystami, którzy są najmilsi. Za radiową jedynką. I dzisiaj miś nie będzie biały, a pomarańczowy. No, dobrze, jak odchodzimy z tych Skrupówek, to takie następne ważne miejsce dla Zakopanego, to gdzie? Tu jest bardzo wiele ważnych miejsc. No wiem, Zakopane w ogóle ale na razie jesteśmy na Krupówkach. Ważnych miejsc. Na razie przy oczku na Krupówkach. I rzeczywiście Krupówki dziś tworzą pewną oś miasta, stąd się możemy dostać wiele miejsc. Na przykład na Plac Niepodległości, gdzie dziś... Kulturalne miejsce Zakopanego. Będziemy... Nasze Mikołajki. Świętować Mikołajki. Udając się w stronę Placu Niepodległości, możemy też odwiedzić przepiękny park miejski. Możemy pójść w stronę Willi Atma. Możemy udać się również w stronę Tatr, czyli na przykład ulicą Strążyską dojść do wylotu Doliny Strążyskiej. Z drugiej strony, gdybyśmy tutaj od naszego oczka wodnego poszli w górę, no to albo do Kuźnic, przepiękne miejsce w Zakopanem, albo w stronę Skoczni. Pani Agnieszka, ale to chciałem dopytać, bo powiedziała Pani o Tatrach. Giewont pięknie widać, to wszystko ślicznie wygląda, mamy super pogodę. W Warszawie to jest tak, że jak ktoś nie zna Warszawy i przyjeżdża i zaczyna w niej mieszkać, to punktem orientacyjnym jest Pałac Kultury. I wszyscy nawet jak się gubią, to wiedzą, że na pałac i od pałacu w tamtą albo w inną stronę. Czy tutaj w Zakopanem tym punktem orientacyjnym jest to oczko, czy równia Krupowa, czy może właśnie mówią, a na Giewont, patrzymy w którą stronę ten Giewont. Albo Gubałówka. Gubałówka. A Gubałówkę nie zawsze widać, jak wiem, to chyba zawsze, nie? To jest dobre pytanie. Ja myślę, że oczko wodne jest takim, tak, takim punktem orientacyjnym, bo też spod oczka widać wiele miejsc. Widać i Giewont, kiedy popatrzy się w dół, czy właściwie w stronę północy, widać Gubałówkę, patrząc, to zależy w którą stronę stoimy, ale na przykład twarzą do gór, to w lewą stronę właśnie mamy równie Krupowe, więc tak zdecydowanie jest to oczko wodne. Pani Agnieszko, ja tutaj podkreślam, dawno mi nie było, ale gdyby ktoś chciał przyjechać tak jak ja, zobaczyć, poznać Zakopane, być może na nowo, albo pierwszy raz tutaj wpaść, to ile dni potrzebuje, żeby zapoznać się ze wszystkimi pięknymi miejscami w Zakopanem? Dni to ciężko policzyć. Czy na pewno potrzeba kilku, być może kilkunastu dni, w zależności od tego, jakie ktoś ma preferencje. Czy chce zwiedzić tylko miasto, czy chce pójść też w góry. W zależności od tego, jak gruby ma portfel. Bo tu trzeba, dni trzeba przeliczać jednak na zasobność tego portfela. Być może, być może. To żeby trochę zmienić temat, ten oscypek, bo ja powiedziałem, że chętnie zamienię coś jedynkowego na oscypek i fajnie, żeby był grillowany i żeby był z żurawinką, a tak naprawdę taki prawdziwy góral, to ten oscypek w ogóle jeszcze je, czy to już tak tylko dla turystów? No oczywiście, że tak. A jaki? To są oscypki obcze, tylko trzeba ich szukać. Ale grillowany z żurawinką, czy może jakoś inaczej? Tak, żeby było po góralsku. Tak. Grillowany z żurawinką. Dobrze. Wszyscy lubią. Czyli to jest w porządku, tak? Myślę, że jak najbardziej. Dobrze, to rzucimy do tego kwaśnicę, ale to dopiero na obiad. Coś jeszcze zmęczeni po wędrówkach, nie tylko po Zakopanem, ale i okolicach, możemy tutaj zjeść? Bo rozumiem, że mówimy o Lokalnym jedzeniu, oczywiście. No oczywiście, że możemy zjeść. Tutaj pan wymienił kwaśnicę, wymienił pan oscypek, herbata góralska. Aha. Wszyscy wiemy, herbatka. O co chodzi. Oczywiście. Herbata i herbatka, tak? Żeby się rozgrzać. W ogóle wszelkie specjały z serów, ale też baranina. Tutaj warto zawsze na baraninę i jagnięcinę zajrzeć do którejś z lokalnych restauracji. I od zwiedzania doszliśmy do kuchni. Agnieszka Jurczyńska-Kłosok, przewodnik tatrzański, po Zakopanem. Nas oprowadzała wirtualnie. Dziękujemy. Come on, baby, come on over. Let me be the one to hold you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you're. we can be together, baby. You can make my life worthwhile. I can make you start to smile. When it's through, it's through. I think we're twisted of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. I'm the one. Deep inside, I hope you'll feel it too. Feel it too. Waiting on a light of waiting on blue. The light. Yeah, just to be the next to be with you. Choinki Jedynki 2019. Charytatywna akcja programu pierwszego Polskiego Radia. Tak, patrzę sobie tu na te notatki. Pamiętasz, na którym to obrazku było? Te góry tam widać, te jodły na górszczycie? I tam... Na jednym albo na dwóch widziałem, na ale... kilku było chyba, nie? C06. Lepiej sprawdzić to ile? U samego źródła. I C08. Agnieszka Kuzikowska, Daniel Wydrych. Panowie, C06, proszę zajrzeć, to jest praca Zofii Sawickiej. Są jodły, jest Grzegorz i Romana nie widać, ponieważ jest w wozie. Nie, to jest wóz transmisyjny. A mówiłeś, że to jest domek góralski, ale, więc się zdecyduj, bardzo cię to proszę. To jest wóz transmisyjny. Mhm, w kształcie domku góralskiego. Mhm, niech proszę będzie. Państwa, to ja o sytuacji z ostatniej chwili powiem. Bardzo się cieszę, że praca Dorotki, ta z owieczką, z kopytkiem na wiaderku, spodobała się panu Sławkowi z Warszawy, który oferuje za nią już 200 zł. Bardzo dziękujemy. Ale to jest przeurocza ta owieczka, ona bardziej przypomina taką skuloną postać z torebeczką. Bardziej. Trochę tak, może to jest owieczka z torebeczką, kto wie. No i jeszcze panu Marcin, który bardzo lubi pracę Małgosi o sygnaturze C24, C24, 160 zł, dziękujemy. I pan Jarosław z Wierzbicy, nasz no, zaprawiony w bojach licytant, pan Jarosław licytuje, niech policzę, 1, 2, 3, 3, 4 prace, jak zawsze. Pan Jarosław z Wierzbicy na pewno po naszej licytacji nie wyjdzie z pustymi rękami. Mamy 22, 645, 22, 55. 71, 151. Więcej. Więcej? Więcej. Więcej. Jedyne takie miejsce. Jedynie w jedynce. Autopromocja. Ho, ho, ho, ho! Choinki Jedynki 2019. Wielka sprawa! Godna wielkiego serca i wielkich pieniędzy. Wczoraj zebraliśmy 18 450 zł w sumie od poniedziałku za 27 prac 51 tysięcy zł. Zaś dziś całodzienna licytacja najpiękniejszych prac młodych uczestników konkursu plastycznego. Od 8 finał po 19. Już mi się robi gorąco od tej atmosfery. Czwarty tom bestsellerowego cyklu Odrodzone Królestwo. Zagrały turniejowe rogi i na plac zaczęli dwójkami wjeżdżać rycerze. Władysław Łokietek i jego wrogowie. Czy to się godzi, Jadwigo, by piastowscy książęta paktowali z zakonem? Przypomnę, że twój dziad ich zaprosił. Średniowieczne rozrywki, kuchnia i moda. Jezus Maria Borutka, coś ty założył. Ci Rzymki podobają się? Elżbieta Herezińska, Wojenna Korona. Dziś kwadrans przed 21. Bardzo serdecznie zapraszam do słuchania. Marcin Przybylski. Autopromocja. Reklama. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego!

Tak widzę, Romku, że będziesz musiał się tym odstykiem podzielić ze słuchaczami, którzy wpisują się na jedynkowym Facebooku. Że co, że są chętni? Że tak, że chętni, że najbardziej kochają i Zakopane i Krupówki, a najbardziej właśnie te oscypki. Ale czekaj, to też na zasadzie wymiany. Niech oni coś nam, to by im ten oscypek. Dobrze, to się zgadzam, możemy dogadać, się drodzy zgadzam. Słuchacze, prawda? No coś za coś. W Zakopanem to te Dudkiewicze, my się tego uczymy. Uczymy się, a ja teraz lornetkę biorę i widzę stąd z Zakopanego, widzę choinki jedynki, a wśród nich Agnieszkę i Daniela. U nas też coś za coś, państwo ależ pieniądze, oczywiście. Państwo dudki, a dla państwa niezwykłe prace. Wspomniałem o naszym starym wyjadaczu, weteranie licytacyjnym, pan Jarosław z Wierzbicy koło Chełma. On w sumie licytuje pierwszych 6 prac, to są prace podopiecznych fundacji mimo wszystko Anny Dymnej. Następne prace od C07 do C12 to są prace podopiecznych fundacji Wspólnota Nadziei i reszta prac, tych 20 prac, to już są prace najmłodszych przyjaciół radiowej jedynki, no i wspaniała informacja, coraz więcej, więcej, więcej. W tej chwili na naszym koncie już 1680 zł. A, przepiękna. Coś dla miłośników kotów. Praca dla kociarzy. C23. Proszę na nią, proszę państwa, i proszę posłuchać autora. Mam na imię Franek, mam 12 lat. Stwierdziłem, że jak wszyscy rysują tylko te choinki, to stwierdziłem, że ja zrobię coś innego, a to, że lubię koty, to stwierdziłem, że namaluję koty pod choinką. No początkowo myślałem, że na rysunku będzie cała choinka i tych kotów zrobiłbym powiedzmy z 10, ale stwierdziłem, że lepiej będzie zrobić 2 koty i kawałek choinki, żeby było wiadomo, że one pod nią leżą. Chciałem przedstawić właśnie na tym obrazku temat tego konkursu. No nie było aż tak trudno. Pracę najpierw naszkicowałem ołówkiem, a później zacząłem malować farbami. Moja praca ma numer C23. Gdyby koty z mojej pracy mogły coś powiedzieć, powiedziałyby, żeby moją pracę wycytowali wysoko, żebyśmy mogli pomóc tym ludziom. I kto ją będzie miał? Kto ją będzie miał? Proszę państwa, ona jest przepiękna. C23, no nie może być warta jedynie 100 zł. Praca Franka Żbika. Nomen omen. Franio powiedział, że te koty leżą, nieprawda? Jeden leży i śpi, a drugi czai się. Psoci. Tak psoci. Za chwilę, proszę państwa, ta przepiękna bombka szklana spadnie i się stucze, a winny będzie ten kot. Może jakoś na imię im damy? No, coś pomyślimy. C23, C23. Piękne koty pod choinką. 22 645 22 55. Czekamy na państwa telefony. 71 151 numer SMS-owy. Zapatrzyłam się na koty. Mhm. Odpowiedzi na tyle pytań, obiecujesz wiele tak, a potem znikasz. Chciałbym znać reguły w twojej grze. Bezradnie nie wiem, kiedy oszukujesz mnie. Czasem najbliższy mnie. Czasem po prostu wracasz do tych samych miejsc. Przecież widzę cię. Ale do końca nie wiem, czego dzisiaj chcę. Chcę. Po co tyle złudzeń, niełatwych zdarzeń? Zostaw tu po sobie jakiś ślad. To wystarczy, w noc przypadkiem skradasz moje sny. W dzień próbuję złapać wzrok, a ty. Ty czasem mówisz nie. Czasem po prostu wracasz do tych samych miejsc. Przecież widzę cię. Ale do końca nie wiem. wciąż trzymam zapasów. Proszę, daj się złapać znów. Ty czasem mylisz mnie. Czasem po prostu wracasz do tych samych miejsc. Przecież mi źle się. Ale do końca nie wiem, czego dzisiaj chcę. Sam już nie wiem, czego chcę. Zauważyłem jeszcze jedną cechę turystów tutaj charakterystyczną. Widziałeś, Grzegorzu? Pośpiech. Pośpiech? Pośpiech. Tu wpadło paru słuchaczy radiowej jedynki. Mówię, słuchajcie, zostańcie, za chwilę będziemy mieli wejście na antenę, to z wami pogadamy, że jesteście, że przyszliście, że to już pierwsze kubeczki i tak dalej. Powiedzieli, nie, panie Romanie, my biegniemy w góry, bo jest piękna pogoda, jest super miejsce. No pogoda faktycznie dzisiaj fenomenalna i był ciepło. Miłosz też był taki mały i zabrał naszą kozicę i sprawdzali, czy białe jest z tyłu. Jak to białe z tyłu? W sensie, no, że ubrudzona? Nie! Ona musi mieć białe z tyłu, żeby to była prawdziwa kozica, inaczej to jest koza, nasza maskotka w czasie wakacji. Okej, okay, no pamiętam, maskotka lata za wiem, kozica. Tatrzański Park Narodowy. To właśnie pan rozumie. Przedstawiciel Tatrzańskiego Parku Narodowego jest z nami, Paweł Szczepanek. Dzień dobry, panie Paweł. Dzień dobry, panie Paweł. Dzień dobry państwu. Białe z tyłu i jeszcze co tam, rogi z przodu, tak? I już kozica wtedy gotowa? Tak. Znaczy, jeśli chodzi o rozróżnianie płci u kozicy, to... To nie tak? To nie tak, one to... są bardzo podobne. Z najlepszym sposobem, dość to śmiesznie zabrzmi, ale najlepszym sposobem, żeby rozpoznać kozice, to trzeba popatrzeć, jak one po prostu sikają. Sam capy, czyli samce sikają inaczej, w innej pozycji, a jak kozy... kucnie, to ona, jak nie kucnie, to on, tak? Tak jest, dokładnie. A ile tych kozic jest, jak to z tym liczeniem w tym roku było? Bo coś tam jakieś kłopoty się porobiły. No, z powodu pogody udało się w tym roku zrobić tylko jednodniowe liczenie. Najlepiej, jak to jest przez dwa dni, dzień po dniu robi się to liczenie. No, wyliczyliśmy około 300 kozic po polskiej stronie Tatr, a około 1200 w całych Tatrach. To dobrze, czy to źle? Dobrze, to jest populacja się utrzymuje na stabilnym poziomie, nie ma zagrożeń. A one tak migrują, przechodzą przez te granice z jedną w drugą stronę? No, oczywiście, bo to są kozice tatrzańskie. Nie ma polskich kozic ani kozic słowackich, tylko to są kozice tatrzańskie. Nie, pytam, czy paszport mają, ale nie, bo to w Unii stronie paszportu nie trzeba. Dzisiaj piękna pogoda, jak mówimy, ciepło jak na Zakopane. Ciepło tu na dole. Tu na dole, no właśnie. Jak się ubrać w góry? Jak się ubrać w góry? To po pierwsze tak, sprostuję. Ja bym dzisiaj nie powiedział, że jest piękna pogoda, dlatego że w Tatrach wieje halny i tam u góry na grani będzie zimno. Tu w Zakopane rzeczywiście mamy na plus. No ale taki jest właśnie, taki jest halny, że jak na dole jest ciepło, a u góry jest zimno. Zaraz, panie Pawle, naprawdę przed chwilą byli nasi słuchacze i nie zaczekali, bo powiedzieli, lecimy w góry, bo jest piękna pogoda wyjątkowa, czyli dali się nabrać, zwieść znaczy, temu, co jest na dole. To ich halny przegoni, bo halny wieje no po prostu na północ, to jest południowy wiatr, więc ich pewnie zepchnie tutaj do Zakopanego, tak myślę. Bardzo wiele słyszy się o tych, którzy wybierają się w góry w klapkach, w no, japonkach to już nie mówię, ale w jakichś butach na obcasie. Największe grzechy turystów. No właśnie to, co pan powiedział. Brak czapek, rękawiczek. Złe ubranie, nie mają odpowiednich butów, ale nawet są turyści, którzy są bardzo dobrze przygotowani, mają świetny sprzęt, świetne kurtki, raki, czekany, ale trzeba jeszcze umieć się tym posługiwać, to też jest bardzo istotne. Czyli jeszcze się liczy to, co no tutaj... No tak, zawsze zdrowy rozsądek w górach jest najważniejszy. Ale wie pan, jak to jest, bo to my Polacy. Przecież mnie to nie dotyczy, mnie się uda, ja pójdę do co nie dam rady, w górki tak łatwo do... No i potem mamy takie wypadki, jak ten sierpniowy na Giewoncie, gdzie było naprawdę wielka tragedia, chyba największa tragedia, jaka w polskiej części Tatr się zdarzyła. No ale tutaj to natura, to też to pewne rzeczy były nie do przewidzenia. Natomiast jeżeli coś jest nie tak z pogodą, natychmiast w dół, nie zastanawiajcie się, tylko po prostu tak, no, najważniejsze, do domu. Po pierwsze bezpieczeństwo, to tym powinniśmy się zawsze kierować chodząc po górach, ale oczywiście nie należy się gór bać, trzeba tylko używać zdrowego rozsądku. A czy przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego na przykład gdzieś przy wejściu mogą mówić, nie, proszę pani, w tych butach to nie, to pani niech wróci sobie na Krupówki. No nie mamy aż tylu pracowników, żebyśmy mogli wszystkie szlaki w Tatrach obstawić. No, pomagają nam wolontariusze, no ale trzeba czytać komunikat turystyczny Tatrzańskiego Parku Narodowego i informacje, które są na szlakach wywieszane przy wejściu na szlaki. Dalej dopytać o te zwierzaki, no bo turysta jak idzie, zwłaszcza taki miastowy, to on by chciał sobie piękne zdjęcia porobić. Kozice to rozumiem z daleka gdzieś tam zobaczy ewentualnie, jak będzie miał szczęście i tyle. A te misie to są, czy ich nie ma? No oczywiście, że są niedźwiedzie w Tatrach, to też są tatrzańskie niedźwiedzie. Ale schowane na szczęście. O tej porze roku niedźwiedzie śpią, obudzą się prawdopodobnie gdzieś w połowie marca, może na początku marca. Wszystko zależy od tego, jak długo będzie się utrzymywała ujemna temperatura. Oho, a kozice taką porą roku jak teraz to się daje? Kozice nie śpią. Kozice są aktywne przez cały rok, nie zapadają w hibernację. No jest to najtrudniejszy, zima to najtrudniejszy okres dla nich, bo no, mało jedzenia po prostu mają. A właśnie, dokarmiać można? Nie, absolutnie nie. Nie dokarmiamy powiedzmy żadnych... To głośno. Powiedzmy to nie głośno. Nie wolno dokarmiać się. To jest... Dokarmianie to zła karma. Taką mamy akcję teraz edukacyjną. Nie wolno dokarmiać dzikich zwierząt. One muszą sobie same dawać radę w naturze, bo potem po prostu się skończy dla nich źle. Tatrzański Park Narodowy. Wyjątkowe miejsce, wyjątkowy park i wyjątkowi pracownicy, którzy naprawdę kochają to swoje miejsce, gdzie pracują. I Paweł Szczepanek. Dziękujemy, panie Pawle. Dziękuję wszystkiego państwu. Dobrego. Romku, ja wiem, kim chcę zostać. Ja chcę zostać misiem tatrzańskim. Do marca bym spał. Ja myślałem, że takim misiem na Krupówkach tutaj, żebyś sobie zarobił przy okazji. Nie. Wiele ważnych spraw nierozwiązanych, tłum przyjaciół twych, tak uwielbianych, nie dadzą ci zapomnieć choćby na chwilę. Miałeś niemal wszystko wokół siebie, nieraz czułeś się jak w siódmym niebie. Opowiem ci w paru prostych słowach, proszę uwierz mi. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, nie pamiętasz o tym. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, jak naprawdę żyć. Ledwo jedna chwila i robisz co chcesz, lecz nie wystarczy być i ty dobrze to wiesz. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, może przestań śnić. Nie najważniejsze jest, co tu i teraz. Nigdy nie masz dość, widziałeś nieraz ogromny tłum. I każdy z tych ludzi wiedział, kim jesteś ty. Chciałbyś w końcu mieć i jak najprędzej u stóp cały świat, bo pragniesz więcej, lecz wtedy, gdy ktoś cię obudzi znów, zaufaj mi. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, nie pamiętasz o tym. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, jak naprawdę żyć. Ledwo jedna chwila i robisz co chcesz, lecz nie wystarczy być i ty dobrze to wiesz. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, może przestań śnić. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, nie pamiętasz o tym. Kiedy pragniesz więcej, więcej. No z ust nam to wyjął Krzysztof Kiliański, proszę państwa. Więcej, więcej, więcej. 1830 zł teraz na naszym koncie. Nie mamy przepraszam, wróć. Nie mamy wątpliwości, że będzie więcej, więcej, więcej. Nie mamy złudzeń, że co? No, że będzie dobrze. No pewnie, że tak, bo będzie dobrze. Proszę państwa, apeluję jeszcze raz. C23, praca kocia Franka Żbika naprawdę jest warta więcej niż 100 zł. 22 645 22 55 można licytować telefonicznie bądź SMS-owo. 71 151. Czekamy na więcej, więcej i więcej. 2030 zł już, proszę państwa. No, proszę bardzo. Dosłownie przed chwilą, a do Zakopanego wracamy po 10. Those days are over, you don't have

jest policja, jest straż pożarna, radzą mijać to miejsce. Spore utrudnienia są także po wypadku w Kobiórze na Jedynce, gdzie doszło do kraksy dwóch samochodów osobowych. Jeden pas w kierunku Tychów jest wyłączony z ruchu. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Teraz A2 między Skierniewicami i Wiskitkami. W Piaskach auto osobowe uderzyło w bariery i teraz do stolicy można jechać jednym z pasów. Na barierkach wylądowało także auto osobowe na ekspresowej piątce między Strumianami i Kleszczewem. W Siekierkach do Poznania także jest zwężenie na 27 kilometrze. Przenosimy się do województwa warmińsko-mazurskiego. W Bartoszycach potrącono pieszego, ale droga krajowa 51 jest odblokowana w miejscu wypadku. To odcinek między Bezledami i Lidzbarkiem Warmińskim. Na utrudnienia w warmińsko-mazurskim za to muszą się przygotować jadący drogą krajową 53. To trasa z Olsztyna do Szczytna. W Klewkach samochód osobowy wpadł do rowu. Jest ruch naprzemienny. Kolejne auto w rowie, tym razem w Przesławicach w Mazowieckiem. Na drodze 50 Grójec Mszczonów na 139 kilometrze trzeba jechać naprzemiennie. 22513 i 41 to numer do Radia Kierowców. Czekamy na informacje z dróg z kraju i z Europy. Minęła 10:00, tu Zakopane i śpiące niedźwiedzie, kozice, których dokarmiać nie wolno i radiowa jedynka na Krupówkach przy oczku wodnym. Ale teraz, prosto z Warszawy, czas na aktualności programu pierwszego. Przedstawi je Paweł Zieliński. Dzień dobry. Polskie członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ uważane jest za sukces, wskazuje na to szef gabinetu prezydenta. Było przypomnienie o odpowiedzialności i apel o prawdę historyczną. Niemiecka kanclerz i polski premier odwiedzili Auschwitz-Birkenau. Ostatni weekend na zobaczenie Damy z Gronostajem w krakowskim Muzeum Narodowym. Za kilka dni dzieło trafi do Muzeum Książąt Czartoryskich. Dobiega końca polskie członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Z tej okazji w nowojorskiej siedzibie organizacji złożył wizytę szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Rozmawiał m.in. z sekretarzem generalnym Antonio Guterreszem. Po rozmowach minister Szczerski powiedział, że członkostwo Polski w Radzie Bezpieczeństwa uważane jest za sukces. To jest już ostatni etap naszego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa. Mogę bardzo wyraźnie powiedzieć, że to nasze członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa uznawane jest za sukces. Byliśmy bardzo aktywni w dwóch głównych obszarach, które były naszą specjalnością w Radzie Bezpieczeństwa. Po pierwsze, podkreślaliśmy znaczenie prawa międzynarodowego jako gwaranta pokoju. I po drugie, skupienie się na osobach pokrzywdzonych, na osobach słabszych, na osobach będących ofiarami. Polska jako niestały członek zasiada w Radzie Bezpieczeństwa ONZ do końca tego roku. 1 stycznia nasze miejsce zajmie Estonia. Jednocześnie Polska zasiądzie w Radzie Praw Człowieka ONZ na lata 2020-2022. Kanclerz Merkel przypomniała o niemieckiej odpowiedzialności za wojenne zbrodnie. Premier Morawiecki apelował o zachowanie prawdy historycznej. Szefowie rządów Polski i Niemiec odwiedzili wczoraj Auschwitz-Birkenau, były niemiecki obóz koncentracyjny i zagłady. Angela Merkel była tam po raz pierwszy. Szczegóły wizyty w relacji Karola Darmorosa. Były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady. Taką pełną nazwę Auschwitz-Birkenau przypomniała kanclerz Angela Merkel. Auschwitz był niemieckim obozem zagłady prowadzonym przez Niemców. Jest dla mnie ważne, by podkreślać ten fakt. Jest ważne, by wyraźnie wskazywać sprawców. Prawda, pamięć i sprawiedliwość. O związku tych wartości mówił w Auschwitz premier Mateusz Morawiecki. My dzisiaj możemy powiedzieć o nas, że ten, kto jest bierny wobec przekłamań historycznych, jest jakby współautorem tych przekłamań. W zachowaniu wspomnień i przede wszystkim materialnych śladów ludobójstwa w dawnym obozie ma pomóc dodatkowe 60 milionów euro, które Niemcy wpłacą na rzecz fundacji Auschwitz-Birkenau. Karol Darmoros, Polskie Radio. Jest porozumienie z pracownikami katowickiego Węglokoksu. 8 z nich prowadziło głodówkę. Domagali się działań i ratowania zakładu. We wrześniu z udziałem wiceministra aktywów państwowych Adama Gawędy podpisano porozumienie między Hutą Pokój i Węglokoksem. Na mocy tego dokumentu zakład miał zostać oddłużony. Pracownicy obawiali się jednak, że może upaść, bo obietnice nie są realizowane. Teraz jesteśmy zadowoleni z zawartego w nocy porozumienia, mówi Joachim Kuchta z Solidarności. Węglokoks się zobowiązał, że przejmie tą nową spółkę, która powstała w Hucie oraz spółkę Huta Pokój Konstrukcję. Jak na dzień dzisiejszy nas to satysfakcjonuje. Protest w katowickiej siedzibie Węglokoksu trwał od wtorku. Jeszcze tylko dziś i jutro w głównym gmachu Muzeum Narodowego w Krakowie można oglądać Damy z Gronostajem. Za kilka dni dzieło Leonarda wróci do swojej stałej krakowskiej siedziby Muzeum Książąt Czartoryskich przy ulicy Świętego Jana. Uroczyste otwarcie muzeum odbędzie się 19 grudnia, przypomina Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum Narodowego. Rzeczywiście dama będzie ostatnim obiektem, który zostanie dowieziony do Pałacu Książąt Czartoryskich. W gmachu głównym obraz Leonarda będziemy oglądali do 8 grudnia, ale proszę mnie nie pytać, nie powiem, kiedy będzie organizowany transport tego dzieła. A my przypominamy, że główny gmach Muzeum Narodowego otwarty jest dziś od 10 do 18, a jutro od 10 do 16. Na koniec aktualności ostrzeżenie pogodowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty przed silnym wiatrem w województwie pomorskim. Obowiązują dla powiatów północnych. Po południu i wieczorem będzie wiał silny zachodni wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Synoptycy ostrzegają też przed marznącymi opadami. Alerty pierwszego stopnia wydano dla południowych powiatów województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Trudne warunki także w Beskidach. Sypie śnieg, wieje silny wiatr i jest bardzo ograniczony. Widoczność. Na szlakach występują oblodzenia. Ratownicy GOPR apelują do wybierających się w góry, aby odpowiednio się ubrali. Niezbędne są solidne buty, a w wyższych partiach gór raki, a także nieprzemakalna kurtka. Na szlakach trzeba zachować ostrożność, szczególnie przy schodzeniu. Niezbędny jest telefon komórkowy z aplikacją Ratunek. Aura łaskawa dla narciarzy. To pierwszy weekend, podczas którego można szusować. Wyciągi działają na Białym Krzyżu, w Szczyrku, Siglanach, w Wiśle i Złotym Groniu Wistebnej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Na informacje sportowe zaprasza Krzysztof Kuzak. Natalia Maliszewska i Rafał Anikej odpadli w półfinale rywalizacji na 500 metrów podczas zawodów Pucharu Świata w short tracku, które odbywają się w Szanghaju. Maliszewska, która broni kryształowej kuli na tym dystansie, została ukarana w półfinałowym wyścigu. Anikej zajął czwarte miejsce w swoim biegu, a w finale B był trzeci. Sześciu reprezentantów Polski wystąpi w dzisiejszym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Niżnym Tagile. Najlepszy z biało-czerwonych Kamil Stok we wczorajszych kwalifikacjach był 11. W pierwszej serii skakać będą także Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Jakub Wolny, Klemens Murańka i Maciej Kot. Brat tego ostatniego, Jakub, były skoczek, uważa, że faworytami zawodów w Rosji są Norwegowie, na czele ze zwycięzcą kwalifikacji Johanem Andre Forfangiem. Skaczą bardzo dobrze, bo czy Forfang, czy Tande, czy Johansson, czy młodszy Lidwik, to tutaj może być któryś z nich na pierwszym miejscu. Forfang lubi tą skocznię z rekordzistą, wygrywał tutaj rok temu, teraz wygrywa kwalifikacje, więc któryś z Norwegów, no raczej faworytem. Początek pierwszej serii o 15.30. Piłkarki ręczne Francji nie obronią tytułu mistrzyń świata. Na turnieju w Japonii nie awansowały do drugiej rundy po porażce z Dunkami. W rywalizacji o medale pozostało 12 drużyn. W pierwszej grupie Holandia, Niemcy, Norwegia, Korea Południowa, Dania i Serbia, a w drugiej Rosja, Hiszpania, Szwecja, Czarnogóra, Rumunia i Japonia. Wisła Kraków doznała 10. z rzędu ligowej porażki. Wczoraj Biała Gwiazda przegrała w Zabrzu z Górnikiem 2-4 w ramach 18. kolejki Ekstraklasy. Podopieczni trenera Artura Skowronka zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Górnik jest 12. W innym wczorajszym meczu Korona Kielce przegrała z Arką Gdynia 0-1. Bramkarz Korony, Marek Kozioł, nie może zrozumieć, jak jego zespół nie wykorzystał wielu dobrych sytuacji, by trafić do siatki rywala. My jesteśmy bardzo, bardzo źli. Były sytuacje, ja sam już wyskakiwałem w górę, bo myślałem, że ta piłka już ląduje w siatce, ale Paweł pokazał swój kunszt. To szkoda, że my mamy taką niemoc. Arka jest 13, a Korona 14. Na dziś zaplanowano 3 spotkania. Jagiellonia Białystok zagra z Zagłębiem Lubin, Lech Poznań z Łódzkim Klubem Sportowym, a Lechia Gdańsk z Wisłą Płock. Liderem jest Śląsk Wrocław, który ma punkt przewagi nad Pogonią Szczecin i Legią Warszawa. Informacje sportowe znajdą Państwo także na naszym facebookowym profilu Jedynka Program Pierwszy Polskiego Radia, jak również na Twitterze Radiowa Jedynka. Prawie w całym kraju dziś pochmurno, miejscami także deszcz, gdzieniegdzie ze śniegiem. W miarę pogodnie tylko na Podkarpaciu. Temperatura od 2 stopni na Suwalszczyźnie do 8 na zachodzie i wybrzeżu. Ciśnienie niskie i spada. W Warszawie teraz 992 hektopaskale. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. Pani Aneta napisała na facebookowym profilu radiowej jedynki: uwielbiam Zakopane i krupówki, a najbardziej te oscypki. Pani Aneto, rozumiem, o czym pani mówi, te wędzone, takie podsmażane, jeszcze te z żurawinką, gubałówka, morskie oko, kwaśnica, tobr, niedźwiedzie, skoki narciarskie. Jedyne takie miejsce, Zakopane. Radiowa jedynka, gramy dalej. Spojrzy pani Grzegorzu, czy ja tutaj wszystko dobrze wypisałem sobie. Stolica polskich Tatr, najpopularniejsze miejsce zimowego i letniego wypoczynku. Zgadza się. Województwo Małopolskie? Też. Powiat Tatrzański? Też. Sprawa miejskie od 1933 roku, 27 tysięcy mieszkańców, kod pocztowy 34500 i 34504. Może być też tak. Tablica rejestracyjna. KTT. KTT, brawo! W herbie krzyż, tak jak na Giewoncie, to mniej więcej tam teraz za mgłą. I dwa piotrowe klucze w formie góralskiej. Wszystko się zgadza. Gdybyśmy dodali pytanie, gdzie jesteśmy? Zakopane. Zakopane. Krupówki, oczkowodne. Jedne takie miejsce. Zapraszamy. Grzegorz Frontczak i Roman Czajarek. Jedyne takie miejsce. I jedyne takie miejsce, gdzie pogoda zmienia się jak w kalejdoskopie, właśnie zaczęło padać w Zakopanem, ale naszych słuchaczy to nie odstrasza. To są gospodynie i gospodynie żadnego deszczu się nie boją. Dzień dobry, skąd pani jesteście? Dzień dobry, jesteśmy z miejscowości Giedlarowa. Daleko? Podkarpacie, koło Leżajska. To ile to się mniej więcej jedzie tutaj do Zakopanego? Kawałeczek jest, tak. Kawałeczek jest, około 4,5 do 5 godzin. To co robicie w Zakopanem, drogie panie? A my kochamy Zakopane. Aha, okej. Okay. Pani podeszła do mnie wcześniej. Czy możemy kogoś pozdrowić? Zapytała. Kogo pani chce pozdrawiać? Pozdrawię koleżanki z koła gospodyń wiejskich z Giedlarowej, całą miejscowość, wszystkich mieszkańców No i oczywiście dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, przy którym działamy, i pana wójta, który jest dla nas zawsze. No proszę bardzo, dziękujemy, poleciało. To były pozdrowienia na antenie Jedynki, a teraz przenosimy się szybciutko do Warszawy. Gwiazdka i Czubek, czyli Agnieszka i Daniel, i Choinki Jedynki. Choinki Jedynki 2019. Charytatywna akcja programu pierwszego Polskiego Radia. Choinki Jedynki, a po góralsku to by było Smrecki Jedynecki, hej. I nawet kot pocztowy przed chwilą się pojawił u Romka. U nas też jest kot, tyle że choinkowy, i nawet dwa koty. Jeden śpi, drugi coś tam majstruje przy bombce. Praca Franka Żbika, C23. Za tę pracę pan Piotr z Ostrowca Świętokrzyskiego oferuje 110 zł. Ja uważam, że jest warta o wiele więcej. Od razu widać, że redaktor z kotami niezbyt obeznany, pisze pani Maria z Krakowa. Jak ta bombka na obrazku spadnie i się stłucze, to znaczy, że ona była agresorem, a kotek się tylko bronił. Ale powiem ci, że ona rzeczywiście tak troszkę agresywnie wygląda, ta bombka, bo w końcu jest wielka i czerwona, więc może rzeczywiście coś w tym jest. Bardzo dziękujemy za tę uwagę i przypominamy państwu, proszę państwa, że warto licytować nie tylko dlatego, żeby pomóc podopiecznym obu fundacji, Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko i Fundacji Wspólnota Nadziei z Więckowic, ale także, żeby mieć szansę na jeden z naszych trzech wspaniałych upominków dla osób, które będą licytować najwyżej. No i ta właśnie, która wylicytuje pracę za najwyższą kwotę, otrzyma od nas i od Polskiego Związku Piłki Nożnej koszulkę rocznicową na stulecie PZPN-u i uwaga, na tej koszulce autografy reprezentacji Polski w piłce nożnej z meczu Polska-Austria. On się odbył 21 marca tego roku i ten mecz rozpoczął naszą drogę do Euro 2020. To będzie szósty rzut rożny dla reprezentacji Polski. Kamil Glik, Jan Bednarek meldują już w tej chwili kapitanowi reprezentacji Polski Robertowi Lewandowskiemu swoją obecność pod bramką. Jest także Grzegorz Krychowiak, skacze Lewandowski, strzał i gol! I tak było i wtedy się Krzysztof Piątek przyłamał, strzelił, wygraliśmy ten mecz 1-0 na wyjeździe. No i dobrze, i teraz będziemy się cieszyć w czerwcu 2020 roku. Mamy nadzieję z medalu polskiej reprezentacji, a dla tego, kto najwyżej wylicytuje, mamy tę koszulkę. Właśnie. Mamy ją specjalnie, proszę zajrzeć na nasz profil na Facebooku, już za chwilę dokonamy jej oficjalnego otwarcia, bo ona jest w takim specjalnym etui. Bardzo jest piękna, a może nie otwieraj teraz? No to troszkę później. Dobrze, to ja jeszcze powiem, że dla drugiej najbardziej szczodrej osoby mamy plakat naszej akcji Choinki Jedynki z dedykacją od bohaterki serialu Zniewolona, Kateryny Kowalczuk. I mamy także już tradycyjnie, mogę tak powiedzieć, prezent od Anny Dymnej, która sama nocą, jak przyznała, ulepiła przepiękną szopkę z masy solnej. Z autografem oczywiście ta szopka. 22 645 22 55 3800 10 zł. I jeszcze numer SMS-owy 71-151. A ja jednak otworzę. Kiedy nie chciałem wracać, żeby tam z nią być, wiedziałem, że ją stracę, tylko kwestia dni. Padł na podłogę, ona stała w drzwiach. Wychodząc powiedziała tak: nie uwolnisz się ode mnie już, nigdy więcej wejdę w twoje myśli, wzrok i słuch, prosto w serce. Serce. Prosto w serce. Prosto w serce. Próbuję coś wyjaśnić, lecz nie słucha mnie. Tak bardzo byłem ważny, teraz własny cień. Wyciągam rękę w próżnię, ona schodzi w dół, a za nią wodospady słów. Nie uwolnisz się ode mnie już, Panem Zakopane wypoczywa pani z panem, a podobno wypoczywa się tu tylko i wyłącznie aktywnie, tylko trzeba się wybrać w góry. Widziałeś tych przed chwilą, co tutaj szli koło nas? Widziałem. Ten pal w czerwonej czapeczce i tak dalej. Nie powiem, co miał w ręce, bo a propos tego aktywnego wypoczynku, to jest akurat rzecz, którą w góry raczej nie należy ze sobą zabierać. Uznajmy, że nie widzieliśmy. Spokojnie, tak. Wieczorem, tak, do herbaty. Do herbaty, do herbatki. O, do tak herbaty góralskiej. Pan Rafał Michner. Dzień dobry, panie Rafale. Dzień dobry. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. No i mamy świetny przykład, bo patrzymy w te góry. Myśmy się dali nabrać z kolegą. Nam się wydawało o 9, że jest piękna, super pogoda, że w ogóle... Słońce nas oślepiało. Tak, w prognozie było, że może być deszcz, ale gdzie, skąd? No w ogóle jest tak ładnie. 10 minut i wszystko się zburtasiło i zepsuło. Co się dzieje? Dokładnie. No góry mają to do siebie, że tutaj pogoda zmienia się diametralnie. Te załamania pogody są bardzo częste, no i trzeba być przygotowanym na to. A przygotowanym to znaczy, że co? Czapka, szalik, rękawicz, cały wagon ze buty, sobą trzeba wziąć. Buty. Dokładnie, ale nie tylko sprzęt, tylko to właśnie trzeba wszystko planować w domu. Już w domu trzeba sprawdzić prognozę pogody, bo generalnie zapowiadali dzisiaj, że ta pogoda ma się popsuć. Kiedy ma się popsuć, no to już jest... Ale że w 10 minut się tak popsuła? Dokładnie, że... w 10 minut. Moment. W 10 minut. I to planowanie, no właśnie, tak jak mówiłem, trzeba rozpocząć w domu. Trzeba zaplanować, gdzie możemy iść w taki dzień, jak zapowiadają, czyli w taką pogodę, że może się popsuć. Na pewno nie wyższe partie gór. Panie Rafale, a jak w ogóle pan patrzy na tych turystów czasami, ma pan taki moment, że coś tam pana tam w środku tak denerwuje, mi się z jedno, Boże, jak ja bym tego zatrzymał, jakbym mu puknął tam w tą głowę, powiedział, weź chłopie, porządne buty załóż, ubierz się ciepło, weź komórkę naładowaną ze sobą, sprawdź tę prognozę wcześniej w ogóle. No nie wpisz numer telefonu. Wpisz numer telefonu, żebyś wiedział, gdzie dzwonić, jak coś się stanie, a nie dopiero szukasz poznajomych i internet nie działa tam wysoko. No my jako Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe staramy się właśnie prowadzić taką akcję informacyjną. Staramy się ludzi jakoś uwrażliwiać na te problemy, żeby jednak być przygotowanym w góry. Podstawowa zasada w ogóle zimą w górach, no to jest taka, że wychodzimy bardzo wcześnie rano, ponieważ... Co to znaczy wcześnie rano? Wcześnie rano dlatego, że dzień kończy się dość wcześnie też. Aha. Tego światła jest mało. No i większość problemów z turystami, którzy błądzą w górach, polega na tym, że na przykład nie mają światła, nie potrafią się odnaleźć, problemy z nawigacją. Główne problemy takie, z którymi tutaj teraz się borykamy, nieumiejętność odnalezienia się w terenie górskim. Nawet nie same wypadki, tylko po prostu... Ludzie utykają w bardzo trudnym terenie, bo nie potrafią... Ale szlak jest oznakowany, więc pewnie każdy sobie kombinuje. No przecież widzę żółty, zielony, czerwony, niebieski. No, łatwo. No, jednak, no jak się można zgubić? Jednak zimą te szlaki po prostu już w zasadzie nie istnieją. Nie ma ich. Wszystko jest przysypane śniegiem. Drogowskazy są przysypane śniegiem. Znaki także. Wszystko jest zimą po prostu wyrównane jednostajną warstwą śniegu. To może trzeba zostawiać jakieś ślady, coś nasypać i którędy wracać. Nie, nie. Podstawa to jest mapa, kompas. Latarka w takim razie też na wszelki wypadek, jeżeli zakładamy, że się zrobi zmierzch. Latarka, ale ta mapa, kompas i umiejętność posługiwania się tym. Zimą także mamy problem oczywiście z największym zagrożeniem zimowym Tatr górskim, to są lawiny. No i też trzeba być przygotowanym. Czyli komunikaty czytamy. Czytamy tak, komunikaty. Po pierwsze komunikat lawinowy, jaki jest stopień zagrożenia lawinowego. I trzeba pamiętać o tym, że często ludzie mówią, a jest pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Ale to trzeba też pamiętać o tym, że to jest stopień zagrożenia. To nie jest stopień bezpieczeństwa, tylko stopień zagrożenia. I jeśli jest pierwszy stopień zagrożenia, tak jak jest teraz, chociaż tutaj śniegu jest zupełnie mało, to w wyższych partiach gór, gdzieś tam w żlebach, pod ścianami, ten śnieg jest i może być niebezpieczny. Jak pan patrzy na tę pogodę dziś taką w górach, to rozumiem, że odradzamy wychodzenie w góry. To w ten deszcz, w taką mgłę, to raczej nie za bardzo. No, chyba, że niziutko. No po dolinkach można sobie gdzieś tam pochodzić, ale to... generalnie kawałek słoneczka. Tak, generalnie to nie polecamy wyjścia i często też... prosimy, żeby ludzie czytali nasze komunikaty gdzieś tam. Można oczywiście gdzieś się porozumieć z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, zapytać, jakie warunki. jak ktoś ma gdzieś ambitniejsze plany, no to można to jeszcze je ten numer telefonu. To jeszcze ten numer telefonu, który przydatny w górach. Numer telefonu 985. To jest taki ogólnopolski numer ratunkowy w górach. 985. Te trzy cyfry proszę zapamiętać, drodzy państwo. Pan Rafał Michler, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Przy okazji, jakby państwo rozliczali swój podatek, bo tu na kurce pana Rafała taka naklejka. Fundacja Ratownictwa Tatrzańskiego. Tak, bardzo prosimy. 1% możecie odpisać. Jak ktoś nie wie, co z nim zrobić, proszę bardzo. Pójdzie w dobre ręce. Dziękujemy. Dziękuję. Chłopie, coś ty najlepszego narobił, widziałeś? Ale że chodzi o to spanie? Tak, bo powiedziałeś, że najlepiej w Zakopanem być niedźwiedziem. No tak, no takim na Krupówkach to raz do zdjęcia, a takim śpiącym w górach to jeszcze lepiej. Że przesypia całą zimę i tak dalej. Świstakiem. O, zobacz, po konsultacji wychodzi na to, że najlepiej być świstakiem. Wiesz dlaczego? Bo zobacz, miś to budzi się w marcu. No, na wiosnę. A świstak budzi się w maju, śpi jeszcze 2 miesiące dłużej. To mi się podoba. Nie mogę powiedzieć, co robi, jak się obudzi, bo wcale nie jest tak, jak państwo myślicie, że on je, jak się obudzi, tylko jak się obudzi i obok jest pani świstak, ale, ale nie mogę o tej porze. Wiesz, co mi się najbardziej podoba? No. Że on kładzie się spać, jak waży tam 5 kilo, a budzi się, jak waży 3 kilo. Śpi, a czemu na mnie patrzysz w tym momencie? Na siebie też patrzę. Ja bym tak chciał. Człowiek się kładzie spać, wstaje wypoczęty i szczupły. A jakby tak nasza gwiazdka, ale ona jest szczupła jak patyczek. Ona jest po prostu wzorzec taka. Ona pewnie długo śpi. No może ten obok to tak troszkę... No bardzo długo. O 6 dzisiaj wstałam, chciałam zaznaczyć. Ten obok też szczupły jak patyczek. Ale oczywiście. Jak przystępował do pierwszej komunii. A pan raczej miś? Ale jest miś. Ja szukałem, panowie i panie szanowni. Jest miś na pracy Igli Sobieszuk. Lat 12. W tej chwili ta praca jest warta 200 zł, bo to zakładam, że to jest miś. Spójrz tutaj. Tak, tak. Niedźwiedź. Ja bym wolała nawet mówić, że to jest niedźwiedź. I mamy także Gila i Anioła. Ale kto ma... Gila z Aniołem mamy. Znaczy Anioła z Gilem mamy. Anioł trzyma Gila. Mhm. Przepiękny. Proszę państwa, sytuacja na chwilę obecną wygląda następująco. Mamy 4380 zł i jak państwa znamy, to nie jest państwa ostatnie słowo. A znamy państwa doskonale, zatem proszę dzwonić 22 645 2255 i SMS-ować 71 151. Prosimy o więcej. Więcej. Więcej. Jedyne takie miejsce. Jedynie w Jedynce. Autopromocja. Zapraszamy w najbliższą niedzielę do studia Władysława Szpilmana na kawiarenkę Słodkiego Radia Retro. Gwiazdą kawiarenki będzie wybitna aktorka teatralna i filmowa, która jest także znakomitą wokalistką Magda Zawadzka. Zagrać siebie, zagrać rolę dla mnie stworzoną. Zaczynamy o 17:00, a witać państwa będą Maria Szabłowska i Paweł Sztompkę. Kochające i zdolne do wielkich poświęceń. Wzruszony ich miłością, a jej uporem Mehmet Aga zgodził się zwrócić Janowi wolność za 1000 talarów lewkowych. Białogłowy żądne zemsty i sprawiedliwości. W końcu ona z kolei zrobiła najazd. Spaliła Czernyszówkę tak, że śladu z osady nie zostało. Wojujące, odważne i samodzielne. Nikt tu waści nie otworzy, powtarzam, jedźcie skądeście przybyli. Joanna Puchalska. Wilczyce z dzikich pól. Kresowe Polki z temperamentem. 10 minut przed północą czyta Marzena Trybała. Nie miała nic przeciwko temu, żeby w czeremosznem po swojemu co nieco poswawolić. Autopromocja. Reklama. W euro prezentów znajdziesz tysiące. W euro są ceny zniewalające. Yo. I prezent od Mikołaja. W euro nie płacisz do maja. 4K Ultra HD 65 cali Sony za 3499, za który teraz płacisz 0 zł. Suszarka Electrolux klasa A++ za 1999, za którą teraz płacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen. Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze 2 razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Komponował już na wiolonczele, fortepian i flet. Teraz przyszła pora na skrzypce. Koncert skrzypcowy Pawła Mykietyna w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Wykona go Marcin Markowicz, któremu kompozytor dedykował ten utwór. Orkiestrę Polskiego Radia w Warszawie poprowadzi Michał Klauza. Ponadto w programie Polskie Kolędy w opracowaniu Witolda Lutosławskiego w interpretacji Olgi Pasiecznik. Zapraszamy w niedzielę 8 grudnia o godzinie 18:00. Sponsorem koncertu jest PKN Orlen. Sponsorem koncertu jest PKP Cargo. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje nam słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje, dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. 3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Reklama. A my patrzymy sobie teraz na pogodową mapę Polski. No w Zakopanem leje, a jeszcze godzinę temu było takie piękne słońce, góry było widać. Dzisiaj sporo chmur i sporo deszczu w całej Polsce. Ten deszcz, zwłaszcza na północy i w centrum naszego kraju, słońce przynajmniej teoretycznie, lokalnie na południu i na południowym wschodzie, zwłaszcza tu, południowy wschód. Temperatura od plus 2 do plus 8 stopni, ale uwaga, w górach chłodniej, w Karpatach do minus 9. I tu też zdecydowanie silniejszy wiatr. Termometry w Warszawie pokazują teraz 3 stopnie powyżej zera, na barometrze 992 hektopaskale, ciśnienie się waha. Jedyne takie miejsce. Nie mam w sercu Boga, nie mam od lat, nie mam też i diabła, nie jestem ich wart. Czuję w sobie pustkę, otchłań bez dna, jak kontrajazd. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś i nie umiem żegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Po nieprzespanej nocy poranny chłód, dzień porywa myśli, mniejszy jest ból. Zostają piosenki i dźwięki wśród słów, by zdarzył się cud. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś i nie umiem żegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Oczko wodą na Krupówkach to jedyne takie miejsce. Tutaj program pierwszy Polskiego Radia w Zakopanem i punkt wymiany gadżetów jedynkowych na były rękawiczki, był oscypek, ale chyba teraz zamienimy na parasol, bo naprawdę poważnie się rozpadało. Bo teraz wszystko jest oczkiem wodnym, tak sobie pomyślałem. To prawda. To jest jedno wielkie oczko wodne dookoła i te resztki śniegu pewnie za chwilę będą spłukane. Podobno u was śniegu jest więcej. Dzień dobry, skąd państwo jesteście, jak macie na imię? Jesteśmy z Jeleniej Góry, mam na imię Jolanta. I Piotr. I u was tego śniegu rzeczywiście więcej? Konkretnie w naszej okolicy, w Szklarskiej Porębie, w Karpaczu, śniegu, przynajmniej wczoraj jeszcze było więcej. Co robicie w Zakopanem? Przyjechaliśmy tutaj, jesteśmy w tym momencie na spacerze, ale... Ale w ogóle przyjechaliśmy na konferencję medyczną, ale też... Czyli korzystamy... służbowo tak troszkę, tak? Służbowo, ale turystycznie również nie odmówiliśmy sobie przyjemności pospacerowania, nawet w taką pogodę. To my zaraz jakieś jedynkowe prezenty przygotujemy. Kubeczki mogą być? Bardzo chętnie. Dobrze, postaramy się takie termiczne, żeby na taką pogodę, bo jest cały raz jak to oczko wodne wszędzie dookoła. Dziękujemy. A do Szklarskiej my też się wybierzemy na Polanę Jakuszycką, ale to bliżej lutego, bliżej marca. Teraz wracamy do Warszawy. Tam Agnieszka Kunikowska i Daniel Wydrych. Choinki jedynki 2019. Charytatywna akcja programu pierwszego Polskiego Radia. Sponsorem akcji charytatywnej Choinki Jedynki jest KGHM Polska Miedź S.A. W Zakopanem już za chwilę wszystko będzie spłukane, powiedział Romek, ale państwo na pewno nie będą spłukani, jeśli zalicytują w naszej akcji 18 już Choinki Jedynki, bo to czasem wystarczy kwota niewielka. Aktualna cena pracy C26 autorstwa Zuzanny Żbik to 100 zł. Pytanie, kto da więcej, a to jest ten wspomniany już anioł z Gilem. Wczoraj 6 grudnia był Dzień Anioła, warto sprawić sobie taką pracę anioła z Gilem. Na naszym koncie w tej chwili 4680 zł, a ja chciałabym, żeby państwo się przyjrzeli pracy o sygnaturze C17. Jej autorem jest Max, który za chwileczkę opowie o swojej pracy. Ja się nią zachwycam, bo jest moim zdaniem bardzo dojrzała, taka troszkę impresjonistyczna. Kiedy się na nią patrzy, to człowiek ma ochotę, żeby się znaleźć w tym pięknym lesie. Mam na imię Max, mam 16 lat. Moja praca jest wykonana farbą akrylową. Po wyschnięciu została spryskana werniksem, co dało właśnie jej połysk. Praca wydaje się cały czas być mokra, świeża. Generalnie na pracy jest pokazany pejzaż zimowy, krajobraz zimowy. Widzimy drzewa, las, trochę umarły przez zimę, zaśnieżony. Widzimy domki, też są przysypane śniegiem i cała właśnie praca jest w takiej aurze zimowej. Ze świętami zawsze nam się kojarzy choinka. A choinki naturalnym, że tak powiem, miejscem jest właśnie las. Można powiedzieć, że z tych domków przysypanych śniegiem mogą sobie ludzie popatrzeć na te choinki na przykład. Pracę robiłem 4 godziny może. No to zależy, czy mam pomysł, czy mam wenę, wiadomo. To też zależy, jak się farba okłada. Moja praca ma numer C17. I zachęcam do licytacji tej pracy, zachęcam do pomagania. Święta to czas wrażliwości okazywanej drugiemu człowiekowi i razem możemy pomóc. Mówiłam, że praca dojrzała, ale i artysta jakże dojrzały, jak pięknie tak, o nim prawda. Opowiada i apeluje, proszę państwa. C17, praca Maksymiliana Paszka, w tej chwili warta 300 zł dzięki pani Teresie z Warszawy. Dziękujemy. Kto wiecznie osiągnie dziś najwyższej kwotę, dlatego kto zalicytuje taką właśnie pracę za kwotę najwyższą, czeka no koszulka reprezentacji Polski z autografami. Wkradło się małe nieporozumienie, proszę państwa, ta praca anioła z Gilem to jest anioł z Gilem ptakiem na dłoni, żeby oczywiście było jasne. A czy ktoś myślał inaczej? Ja nie. Właśnie. 22 645 22 55 71 151 numer SMS-owy. Więcej. Więcej. Więcej. Choinki Jedynki 2019. Sponsorem akcji charytatywnej Choinki Jedynki jest KGHM Polska Miedź S.A. Diana. Oh, please, Diana. Jedynka przekracza granicę, drodzy Państwo. Jesteśmy w Zakopanem, a tutaj turyści z całego świata. Dzień dobry, skąd Pan jest? Good morning. Good morning, I'm Daniel Hoba from Hungary, from Budapest. And what are you doing here? And we are on a tour here in Zakopane, in mountains. And the weather? What about the weather? Zaraz Państwu przetłumaczę wszystko. What about the weather? The weather? The weather is not bad, but it's fantastic. It's fantastic. Good. To się nazywa for me propaganda. Is, me is good. Goście z Budapesztu, nie narzekają na pogodę, jest pięknie, cudownie, góry są wspaniałe. Dziękuję ślicznie. Thank you very much. Have a nice trip. Bye bye. Jestem Grzegorzu pod wrażeniem, powiedziałem, że to się nazywa propaganda, bo powiedzieli w lejącym deszczu, że the weather is fantastic. Zakopane jest fantastic. I w ogóle atmosfera Zakopanego jest fantastyczna. Teraz dwie artystyczne dusze koło nas. Pani Anna Walow. Dzień dobry, pani Anno. Nasz ekspert od spraw kultury i pan Marcin Rząsa. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry. I artysta, i rzeźbiarz, i człowiek, który prowadzi rewelacyjną galerię. Galerię muzeum, chyba tak należałoby powiedzieć. Pani Anno, gdy mówimy o tych artystycznych duszach, co w Zakopanem jest takiego, że ono tak tych artystów przyciąga? Gdzie jest ta tajemnica schowana? No, ja myślę, że tajemnica to jest schowana tu po prostu w nas samych, w Zakopiańczykach. My przyciągamy. W genach to macie? Mamy to, my mamy gen zakopiański i ten gen tak działa promieniście na całą Polskę, że przyciągamy artystów z całej Polski. No, ale nie oni tylko przyjeżdżają ze świata, przyjeżdżają z Polski. W naszej historii przecież jest cała masa artystów, którzy tutaj kupowali sobie nawet rezydencję, żeby tylko być w tym Zakopanem. I dalej kupują. Dalej kupują? Tak. Poważnie? Tak. A może pani zdradzić, kto na przykład? Tak? Ja na razie nie mogę. Poplotkujmy troszkę. No, klimat Zakopanego, mówię artystyczny, to jest, to jest no, wspaniała historia. No, kto jest najważniejszy na tej artystycznej liście Zakopanego no tutaj w takim na tej razie? Artystycz... Kogo by pani wymieniła? Ja muszę przede wszystkim wymienić artystów, wielkich artystów, ale także moich przyjaciół. Uh-huh. To przede wszystkim będzie Antoni Rząsa, wspaniały rzeźbiarz, z którym przyjaźniliśmy się z mężem przez lata i mieszkaliśmy obok siebie. Tata pana Marcina, tak? Tata pana Marcina, dlatego Marcin mówi do mnie zawsze ciotka. Drugą taką wielką postacią to był Tadeusz Brzozowski, wybitny polski malarz abstrakcjonista, tu związany bardzo z Zakopanem i też sąsiad nasz i wielki przyjaciel. Trzecią wielką postacią to oczywiście Władysław Hasior, który pracował w szkole Kenara i był też no, wspaniałym tutaj promieniście działającym artystą zarówno w szkole, no, jak i poza. No i cała masa wspaniałych artystów tworzących tutaj sztukę, to się nazywa teraz tak zwana rodzima sztuka. Dawniej to się mówiło sztuka ludowa. Dawniej się mówiło, że twórcy ludowi, ale tak naprawdę to jest coś więcej. To nie jest taka prosta sztuka ludowa. Ja pracując przez blisko 40 lat z artystami, ponieważ szefowałam galerii miejskiej w Zakopanem, to mi się wydaje, że pojęcie artysta to jest jedno, że trudno to dzielić na w końcu wybitne postaci to w sztuce. Przeskoczymy do artysty, który tak, tutaj siedzi cały czas z nami. Tu jest wspaniały artysta. Panie Marcinie, niech się pan pochwali tą swoją galerią, tym muzeum. Gdzie powędrować, żeby do pana trafić? Jak tam wejść? W ogóle kiedy? W jakich godzinach? Jak to można zobaczyć? Znaczy to jest tak, że my w Zakopane ma ten problem, że z jednej strony jest tutaj natura i rzeczywiście jesteśmy blisko teatr. Z drugiej strony rzeczywiście są krupówki, tłumy turystów. No, i tak biznes dalej. Się kręci, no wiadomo. Biznes kręci i akurat ojciec jak budował dom, tworzył galerię, to wybrał takie miejsce trochę na uboczu. To z punktu widzenia turystów, którzy mieliby nas odwiedzić, jest to trochę kłopot i trudność. Bo jesteśmy, to gdzie powędrować, żeby do was trafić? Trzeba pójść do Doliny Strążyskiej i tuż przed Doliną Strążyską, idąc od strony Zakopanego, trzeba skręcić tuż przed granicą Parku Narodowego w prawo i po przejściu 300-400 metrów można na nas trafić. Są jakie tam cuda pan tam ma w środku? Znaczy to jest tak, że galeria jest tak skonstruowana, że jest część muzealna poświęcona twórczości ojca. I to jest taka rzecz, która jest jakby cały czas dostępna do obejrzenia. A też mamy drugą część, która jest taką galerią już normalnie funkcjonującą, gdzie zapraszamy artystów, którzy jakoś tam zainteresują nas swoją twórczością. Ja tutaj mówię my. Sprzedajecie te prace też? Tak od razu zapytam biznesowo. Nie. Nie, to jest galeria, która koncentruje się na pokazywaniu prac. No oprócz tego, że pokazujemy pracę, organizujemy też spotkania, koncerty. Teraz akurat jesteśmy świeżo po takiej sesji poświęconej twórczości ojca, bo akurat w tym roku mija setna rocznica urodzin. Antoni Rząsa, przypomnijmy, bo to o nim jest mowa i rozumiem, że pracę pana Antoniego można tam spokojnie podziwiać, zobaczyć. Tak. W jakich godzinach to jest otwarte? Znaczy to jest tak, że w czasie sezonu jesteśmy otwarci w regularnych godzinach od 11.30 do 17.30. Poza sezonem trzeba do nas zadzwonić, ale informacje o naszej galerii są dostępne w internecie, można to znaleźć. Trzeba do nas zadzwonić, umówić się i zapraszamy serdecznie. Miasto, które ma w sobie artystyczne geny. Zakopane. Anna Waloch, Marcin Rząsa, pięknie dziękujemy. Zapraszamy do galerii, zapraszamy do muzeum i zapraszamy do Zakopanego. Jedyne takie miejsce. Przy Oczku Wodnym na Krupówkach. Ja wiedziałem, że tak będzie. Jest aha, już. Aha. Aha, jest już ponad 5000, dokładnie 5010 zł. Nie mamy wątpliwości, że będzie więcej, proszę państwa. Jak można licytować? Wysyłając SMS-y 71 151 albo telefonicznie dzwoniąc pod numer 22 645 22 55. A wszystkie prace można oglądać na stronie Choinki Jedynki polskieradio.pl i gorąco zachęcamy, żeby tam zaglądać. Więcej także Zakopanego po godzinie 11. Jedyne takie miejsce. Jedynie w Jedynce. Autopromocja. Adwent. Radosny czas oczekiwania na przyjście Bożego Syna. Czym jest ten czas otwierania się nieba? Jak przygotowują się na przyjście Pana katolicy, prawosławni, protestanci? Odwiedzimy Niemcy i Austrię. Przyjrzymy się polskim zwyczajom. Familijna Jedynka. W niedzielę od 6 do 9.

Do południa będzie padał słaby deszcz albo mżawka na południu. Drogi są skute cienką warstwą lodu. Prosimy o ostrożność, zwłaszcza w Małopolskiem, Podkarpackiem i Śląskiem. Tutaj Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia. Podwójne utrudnienia na jedynce. W Kobiurze po kraksie dwóch samochodów osobowych jeden pas do Tychów jest wyłączony z ruchu. Kolejny wypadek między Kamieńskiem a Piotrkowem Trybunalskim. W Ochocicach zderzyły się trzy samochody osobowe i tutaj obowiązuje blokada i objazd drogą krajową 91. W Opolskiem w miejscowości Stare Olesno zderzyły się trzy auta i droga 11 jest częściowo wyłączona. Obowiązuje ruch na przemian. Teraz A2 między Skierniewicami i Wiskitkami. Od godziny A2 jest zwężona na tym odcinku. W Piaskach auto osobowe uderzyło w bariery i teraz do stolicy jedziemy jednym pasem. W Mazowieckiem w Łącku na drodze 60 z Kutna do Płocka dachował samochód osobowy. Jest ruch jednym pasem na przemian. Ruch naprzemienny obowiązuje także na 50 między Mszczonowem i Grójcem. W Przęsławicach auto wpadło do rowu. Przenosimy się do Wielkopolski. Do poważnego zdarzenia doszło między Witkowem i Niechanowem. To droga wojewódzka 260 z Gniezna w stronę Strzałkowa. Niestety bilans tego wypadku jest tragiczny. Jedna osoba nie żyje. 22 513 i 41 to numer do Radia Kierowców. Czekamy na informacje z dróg z kraju i z Europy od Państwa. Proszę sprawdzić, czy się zgadza. Minęła 11. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Gubałówka, morskie oko, kwaśnica, tobr, niedźwiedzie, skoki narciarskie, sylwester i korki na Zakopiance ciągle w budowie. Zakopiańskich skojarzeń ciąg dalszy. Dziś Radiowa Jedynka i Mikołajki w Zakopanem. A teraz aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Aktualności, które przedstawi Paweł Zieliński. Dzień dobry. Polska podsumowuje swoją obecność w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. 12 grudnia przekażemy stanowisko Estonii. To była wyjątkowo ważna wizyta, tak politycy komentują wczorajszą obecność Angeli Merkel w Auschwitz-Birkenau. W białoruskiej stolicy manifestują opozycjoniści, protestują przeciwko pogłębianiu relacji ich kraju z Rosją. Szef gabinetu prezydenta wziął udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Spotkał się też z sekretarzem generalnym Narodów Zjednoczonych Antonio Guterreszem. Wizyta Krzysztofa Szczerskiego ma związek z kończącą się już kadencją Polski w Radzie Bezpieczeństwa. Więcej na ten temat w relacji Małgorzaty Kałuży. Szef gabinetu prezydenta rozmawiał również z zastępcą sekretarza generalnego ONZ do spraw operacji pokojowych o udziale Polaków w misjach pokojowych. Powrót Polski do systemu błękitnych hełmów to przykład odbudowania obecności naszego kraju w kluczowych obszarach polityki światowej, mówi minister Szczerski. Polacy znowu służą pod błękitnymi hełmami, są byli wycofani przez błąd poprzednich rządów. Minister Szczerski poinformował również o mającym odbyć się 12 grudnia w Warszawie uroczystym przekazaniu Estonii członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa. Pani prezydent Estonii przyjedzie do Warszawy i pan prezydent Andrzej Duda przekaże jej oficjalnie nasz fotel w Radzie Bezpieczeństwa. Wierzę w tym duże nadzieje, dlatego że Estonia jest naszym bliskim partnerem. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Nie milknął echa wczorajszego przemówienia Angeli Merkel w Auschwitz-Birkenau. Niemiecka kanclerz uczestniczyła tam w uroczystości z okazji dziesięciolecia fundacji Auschwitz-Birkenau. Znaczenie jej słów podkreślali politycy w radiowej trójce. Kanclerz Niemiec powiedziała m.in., że zawsze trzeba podkreślać, iż to Niemcy odpowiadają za zbrodnie popełnione w Auschwitz. Mówiła, że zawsze należy przytaczać pełną nazwę tego miejsca. Były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady. Poseł PO Rafał Grupiński mówi, że słowa niemieckiej polityk były bardzo ważne. Słowa bardzo mocne jak na polityka, który musi także przecież myśleć o tym, co dzieje się dziś i współcześnie w Niemczech. A wiemy, że tam narodowy socjalizm odzyskał częściowo popularność niestety. Poseł PiS Łukasz Schreiber powiedział, że wypowiedź Angeli Merkel jest ważna w wymiarze międzynarodowym. Dla nas w Polsce te słowa i takie myślenie jest czymś normalnym. Ale jak pamiętamy, takie widzenie sprawy już na Zachodzie nie jest zawsze czymś normalnym. Począwszy od świata kultury, a skończywszy na wypowiedziach polityków. Bo to jest coś więcej niż gest. To jest tak naprawdę ta odwaga, by stanąć w prawdzie. Niemiecka kanclerz zapowiedziała też podwojenie kwoty, jaką jej rząd wpłaca na rzecz Fundacji Auschwitz. Dotąd było to 60 milionów euro, teraz będzie 120. Na fundusz składają się także inne kraje, m.in. Polska, Stany Zjednoczone, Izrael i Rosja. Jeszcze ponad miesiąc, do 12 stycznia, można składać wnioski o dofinansowanie pobytu dziecka w niesamorządowym żłobku. Przypomina o tym minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Marlena Maląg dodaje, że rządowi zależy na żłobkach samorządowych, ale chce też wspierać tych rodziców, którzy wybierają inne placówki. Dlatego też uruchomiliśmy czwarty moduł, czyli dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku niesamorządowym. Będzie to 100 zł, jeżeli chodzi o osobę pełnosprawną. W przyszłym roku na program Maluch Plus rząd przeznaczy 400 milionów złotych. W centrum Mińska zbierają się przeciwnicy białorusko-rosyjskiej integracji. Dziś w Soczi nad Morzem Czarnym prezydenci Aleksander Łukaszenka i Władimir Putin mają rozmawiać o pogłębieniu relacji między obu krajami. Białoruska opozycja obawia się, że ich państwo może całkowicie utracić niepodległość. Na znak protestu ludzie tworzą żywe łańcuchy, trzymając się za ręce. Mamy swój kraj, nasi ludzie walczyli o niepodległość i teraz sprzedać ją za ropę i gaz to najgorsze, co może zrobić człowiek na świecie. Białoruska milicja wzywa zebranych do rozejścia się. Manifestanci zapowiadają, że tego nie zrobią. Dziś ostatni dzień, w którym w ramach akcji Choinki Jedynki można wylicytować rysunki opisujące tajemnice świąt Bożego Narodzenia. Autorami prac są dzieci, które wygrały w konkursie programu Pierwszego Polskiego Radia oraz podopieczni Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko, do której trafią pieniądze zebrane w trakcie licytacji. Środki zasilą również Fundację Wspólnota Nadziei. Licytacje trwają przez cały dzień do godziny 19.30. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pochmurno, a miejscami także z deszczem i deszczem ze śniegiem. Taka pogoda będzie towarzyszyła nam do końca dnia. W miarę pogodnie, tylko na Podkarpaciu. Temperatura od 2 stopni na Suwalszczyźnie do 8 na zachodzie i wybrzeżu. Ciśnienie niskie i ciągle spada. W Warszawie teraz 991 hektopaskali. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. Pan Krzysztof na jedynkę na Facebooku pisze, że nie trzeba było chwalić pogody w Zakopanem przed zachodem słońca, ale przestało padać, więc w związku z tym, że tu pogoda często i szybko się zmienia, za chwilę pewnie będzie upalnie. W Zakopanem, tu Radiowa Jedynka dziś. Down. domu przyszła tu mała dziewczynka, spojrzała na moją czapkę świętego Mikołaja i powiedziała: pan rozdaje prezenty? No mamy tu trochę prezentów, ale że w Zakopanem nie ma nic za darmo, to wymieniamy je albo na rękawiczki, albo na oscypek, albo na parasol. Albo na dobre słowo. Państwa uśmiech i dobre słowo, dokładnie. Magiczne Mikołajki w Zakopanem to właśnie dziś. Ale wie pan, co robi prezenter? Prezenter rozdaje prezenty, a pan jest prezenterem radiowym, to wszystko ładnie pasuje. Chciałem powiedzieć, że nie tylko nasze studio działa tutaj przy Oczku Wodnym, ale także przy Placu Niepodległości, tam gdzie jest to kulturalne miejsce Zakopanego, to wszystko rusza i to są te Mikołajki, ten nasz mikołajkowy prezent od programu Pierwszego Polskiego Radia dla Zakopanego. To będzie to mega otwarcie sezonu. Będą prezenty, konkursy, będą rzeźby z lodu, będą regionalne przysmaki, pamiątki. No i do tego koncert świątecznych przebojów i nasi ludzie, Kaczyńska i oczywiście Marcin Kusy. I będzie też wielka scena i na tej scenie finaliści The Voice of Poland. Finaliści, na bogato. Na bogato, na bogato dzisiaj. Na bogato. Są w Zakopanem. Pani Jadwiga nas pociesza. Na bogato zawsze. Pani Jadwiga napisała, że w Gorzowie też deszcz pada, więc żebyśmy się nie martwili. Pani Jadwigo, łączymy się w bólu deszczowym. U nas się powoli zaczęło przejaśniać. Tak, szykujemy się na upał za kilka chwil. Jak mówiłem, to jest jedyne takie miejsce. Dzisiaj Oczko Wodne, Krupówki, Zakopane. Grzegorz Frontczak i Roman Czajarek. Jedyne takie miejsce. I teraz, żeby było słychać, że szeleszczę. Dzień dobry, pani Grażyno. Dzień dobry, witam ponownie. Czy to naprawdę tutaj widać, to jest zakopiańska dziewczyna tak namalowana? Zakopiański aniołek, ręcznie malowany przez absolwentkę Kenara. No i teraz uwaga, co ten zakopiański aniołek, który dostaliśmy przed chwilą w prezencie, bardzo pięknie dziękujemy, trzyma? Mikrofon jedynki. Proszę państwa, takiego prezentu jeszcze do tej pory nie było. Pani Grażyno, kogo pozdrawiamy? Od ilu lat w Zakopanem pani? Do 25 wieku. Jubileusz. Ja myślałem, że pani powie i mój Kraków rodzinny pozdrawiam teraz z Zakopanego. Nie, ja jestem góralka z Krakowa. Pozdrawiam wszystkich krakowian serdecznie. Pozdrawiam przyjaciół radiowej jedynki, bo taki fan klub jest. I pozdrawiam wszystkich wiernych słuchaczy, a szczególnie panią Irenę z Wrocławia i panią Annę z Rzeszowa, to są moje radiowe przyjaciółki. Pani Grażyno, pięknie dziękujemy. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Całym sercem jestem z wami. I dumna. Nasi słuchacze z nami w Zakopanem, jeśli chcieliby państwo do nas dotrzeć, to jesteśmy tutaj przy Oczku Wodnym do południa, a potem jeszcze chwilę przy naszej drugiej scenie na Placu Niepodległości. Teraz wiem, to nie było to. Nie jest mi już nawet żal. Twoich zdrad nie boję się, teraz wiem. Nie zobaczysz moich łez, możesz robić to, co chcesz. To już nie dotyczy mnie. Teraz jest mi lżej. Don't. Tak się zastanawiam, jadąc do Zakopanego, że właściwie można by zmienić nazwę tej miejscowości na Wolne Pokoje, bo to jest najczęściej spotykany napis tutaj w okolicy. Sporo tych kartek tutaj, ale też pytaliśmy Państwa wcześniej, zaraz jeszcze po godzinie 9, na jak długo jedzie się do Zakopanego. No i tutaj żartowaliśmy, że trzeba patrzeć na zasobność portfela i przybiegło parę osób, powiedziało, no panowie redaktorzy, panie Grzegorzu, panie Romanie, przecież jest stary zakopiański dowcip, na jak długo przejechać do Zakopanego? Na 10 tysięcy. No i sprawa jasna. A ja sądzę, że zdecydowanie więcej niż 10 tysięcy będzie za chwilę, ale o tym opowie Agnieszka Kunikowska i Daniel Wydrych. Choinki Jedynki 2019. Charytatywna akcja programu pierwszego Polskiego Radia. No do tych 10 to troszkę nam jeszcze brakuje. No ale ta akcja nasza to na 7 będzie miała swój finał dopiero o 19.30. Do tego czasu ta kwota, czyli 5210 zł, bo tyle teraz jest na koncie, na pewno się zmieni. Przed chwilą Edyta Górniak z filmu To nie tak jak myślisz, kotku. No i ten nasz jeden jest taki zaspany, ten drugi walczy z bombką. To agresywną jest, dodajmy. Tak, tak. Franiusz Big, lat 12. Ta praca jest warta 110 zł. Pan Piotr z Ostrowca Świętokrzyskiego taką kwotę proponuje. I to nie jest zbieżność nazwisk. Zuzanna Żbik, C26, ta praca z aniołem. Jest. Jest? Jest. Takie mamy zdolne rodzeństwo, które wzięło udział w naszym konkursie i zachwyciło jurorów, żeby nie było różnych jurorów, proszę Państwa. A ja patrzę na pracę numer C17 Maxa Paszka, tę przepiękną, dojrzałą pracę, o której Państwu opowiadałam i sam Max to robił także. Pani Bożena oferuje za nią 500 zł. Bardzo dziękujemy. Ja myślę, że ona jest warta znacznie więcej. 71-151 to numer SMS-owy, pod który mogą Państwo wysyłać swoje zgłoszenia, wpisując numer pracy, czyli na przykład C17, swoje nazwisko, kwotę i swoje nazwisko. A później nasze Reniferko Śnieżynki oddzwaniają i potwierdzają, czy tak jest, jak Państwo w SMS-ie napisali. Jest jeszcze jedna praca, w której jest jakaś rzeczywiście tajemnica. To jest praca, na którą teraz patrzysz. C28. Jej autorka za chwilkę Państwu o niej opowie. Mam na imię Carmen, mam 10 lat, bardzo lubię malować. Ja namalowałam stół, przy którym siedzą starsze osoby. Z tyłu, za nimi, jest chór składający się z dzieci, które są przebrane za aniołki. Obok nich jest ozdobiona choinka, a obok tej choinki jest obraz gwiazdy. Na stole jest dużo potraw, które się spożywa podczas Wigilii. Na pracy są starsze osoby, ponieważ chodzi o to, żeby wszyscy razem siedzieli przy stole i świętowali. Nieważne, czy są starzy, czy też młodzi. Święta nie chodzi tylko o prezenty, ale też o spędzony czas razem. Moja praca ma numer C28. Bardzo proszę kupić ją za duże pieniądze. Wtedy razem pomożemy. W tej chwili warta jest 100 zł, ale powinna być o wiele więcej. Żadna z tych osób siedzących przy stole nie jest uśmiechnięta. Tam się rzeczywiście jakaś czai tajemnica. Carmen Sommerfeld, lat 10. A, i barszczyk z uszkami. Mniam. Proszę Państwa, zachęcamy do zaglądania na naszą stronę internetową choinkijedynkipolskieradio.pl. Tam wszystkie te prace, zarówno konkursowiczów, jak i podopiecznych obu fundacji, mogą Państwo oglądać, zachwycać się nimi, a potem już tylko kupować. 22 645 22 55 71-151. Więcej. Więcej. Więcej. Two hearts are thrilling in spite of the chill weather. Love knows no season, love knows no clime. Romance can blossom any old time. Here in the open, we're walking and hoping together. Sleigh bells ring. to było, że się przyjeżdża do Zakopanego na ile? Na 10 tysięcy. No proszę bardzo. Przyjeżdża się na trochę, a resztę, za resztę kupuje się obrazy w choinkach jedynki. Też tak można. My tutaj tak żartujemy, a tu podchodzą nasi kolejni słuchacze. Tata z córą i mówią, nieprawda, my przyjechaliśmy na ile? Na 2 tygodnie przyjechaliśmy. Co pan tu trzyma tak? A pan z gimbalem i z takim tutaj, że tak, teraz się nagrywamy? Tak, tak, ja muszę to uwiecznić, prawda? Córa jak ma na imię? Karolina. Skąd jesteście? Z Obliźniaka. To jest taka malutka miejscowość. Gdzie, gdzie? Obliźniak. Gdzie jest Obliźniak? Ja już tłumaczę. Malutka miejscowość niedaleko Kazimierza Dolnego. A Kazimierz Dolny to chyba wszyscy wiedzą. To jest ten Kazimierz Dolny. Czyli Kazimierz Dolny leży koło Obliźniaka. Można by tak powiedzieć. Dobra, tata nagrywa, to będzie potem na fejsa wrzucone, czy to teraz w domu gdzieś będzie pokazywane, że my tak tutaj będzie razem rozmawiamy? Będzie w domu, ale puścimy i na fejsa. To pan teraz szybko pozdrawia? Pozdrawiamy dziadka Andrzeja, babcię Marysię z Obliźniaka i cały Obliźniak. Gorąco, prawda Karola? Dobrze, i opiekujcie się dobrze naszą kozicą maskotką. Oczywiście, będziemy się opiekować. Dobra, dziękujemy. Panie Kazimierzu, ma pan klucze od kajuty, proszę nie podpowiadać. I klucz bork oczywiście też pozdrawiamy. Zofia Kiełpińska, doktor Zofia Kiełpińska i Joanna Staszak, obie panie z Urzędu Miasta w Zakopanem są z nami. Przyszły protestować przed zmianą nazwy Zakopanego. Wolne pokoje, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. My nie mamy we krwi protestowania, ale bardzo nam się podoba nazwa Zakopane. To nasze ukochane Zakopane. No przecież to stolica, zimowa stolica. Nie zmieniać na wolne pokoje, a wolne pokoje są potrzebne, ponieważ Polacy, tak jak my wszyscy, kochają Zakopane i przyjeżdżają do nas, więc my musimy mieć wolne pokoje. A to tak z ciekawości, ile kosztuje teraz tak wolny pokój mniej więcej? Ile za dobę trzeba zapłacić? Nie ma wolnego pokoju do sprzedania. Ja myślę, że to są ceny porówne tak jak w całym kraju. Mhm. Tak jak w całym kraju można negocjować, tak jak w całym kraju można wybierać jakość, ilość dowolnie. Dlatego, że nasza oferta turystyczna jest otwarta na klienta, na turystę. Na więc każdego klienta. Zapraszamy i każdy znajdzie dla siebie to, co lubi najbardziej. A ktoś policzył, ile tych wolnych pokoi jest w Zakopanem? Oczywiście, proszę pana, my namiętnie liczymy, dlatego, że są przepisy, które urzędników do tego zobligują. I to jest tak, że każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą w branży hotelarsko-turystycznej, jest zobowiązany zarejestrować taką działalność w Urzędzie Miasta. Zgaduję. Ulica Kościuszki 13. 20 tysięcy, zgaduję. Nie, ma pan drugie podejście? 50. No, zapytaj się, co jest nagrodą tak w tym konkursie. Mamy ponad 5 tysięcy podmiotów gospodarczych, z czego 2700 to są podmioty, które zajmują się świadczeniem usług właśnie w branży hotelarsko-turystycznej. Mieliście rozmawiać o sporcie, a zeszło, rozumiem, na pokoje, na turystykę. A ja miałem takie piękne nawiązanie, że jest kultura, prawda, sportowa, teraz będzie ta kultura taka wyższa. Pani Joanna Staszek, dzień dobry pani Joanno. Dzień dobry. Urząd Miasta oczywiście Zakopane. Festiwal kolędy pastorowych, od tego zaczniemy? Tak, bardzo chętnie. Kiedy, jak przyjechać i co się będzie działo? No właśnie, jak już ktoś się zdecyduje przyjechać do Zakopanego, to zapraszamy serdecznie całą zimę, właściwie od Wigilii Bożego Narodzenia do 2 lutego. Festiwal kolęd pastorałek i pieśni bożonarodzeniowych. Możemy posłuchać pieśni i piosenki takie bożonarodzeniowe, ale przede wszystkim polskie kolędy. No i oczywiście tutejsze regionalne, góralskie, prawdziwe pastorałki. Pani Anna, macie jakieś ściągi dla tych, którzy śpiewają te kolędy? Bo to jest tak, że każdy chciałby się włączyć, ale potem się okazuje, że pierwsza zwrotka to jest tak z hymnem niestety kiedyś tak, bo teraz się już lepiej trochę ludzie poduczyli. Pierwsza zwrotka jakoś idzie, a potem to tak z tą kolędą nie tak pamiętam. Naprawdę polskie kolędy ludzie znają i dobrze śpiewają. Ale te góralskie. A góralskie kolędy to niejednokrotnie jest tak, że podczas koncertów nasze zespoły po prostu uczą tych kolęd. I, no i te kolędy zostają nam w sercu, te pastorałki góralskie. Mieliśmy kiedyś taką sytuację, że przyszli do nas osoby, które przyjechały na wypoczynek do Zakopanego i powiedziały, że one bardzo chętnie przychodzą, ale chcą słuchać właśnie góralskich pastorałek, a nie kolęd, które mogą posłuchać w całej Polsce. A to wtedy taka góralska kapela przygrywa też do tych kolęd góralskich, czy to jakoś inaczej? Tak, tak. To w festiwalu kolęd biorą udział zarówno nasze zespoły regionalne, na przykład zespół Giewon, zespół Skipowiański z Wędliki, czyli pełne, duże składy zespołów, ale także są takie zespoły, które grają, inspirują się folklorem, na przykład Hanka Rybka z zespołem też występuje. Nasza ukochana Hania. Tak, nasza ukochana Hania. Nasza też. Cieszę się bardzo. I, pozdrawiamy ona, Haniu, może słuchasz. Ona też śpiewa i po góralsku, i na folkowo, i oczywiście towarzyszy jej muzyka góralska. Pani Anna, to jeszcze dopytam, szopka będzie, tak jak zawsze przed jak urzędem? Jak zawsze przed urzędem duża, miasta. Duża, piękna szopka, góry drewniane, wykonane przez uczniów liceum imienia Antoniego Kenara. Także jak zawsze zapraszamy. 18 grudnia będziemy ją otwierać. No więc kiedy już tą szopkę otworzymy i nasze serca przepełnią się kolędami, to ja myślę, że zapragniemy wyjść trochę na narty, pooglądać najlepszych sportowców, więc już dzisiaj wszystkich zapraszam na tradycyjny Puchar Świata, który tradycyjnie odbywa się 25-26 stycznia, ale zanim trafimy na Puchar Świata, to witamy serdecznie wszystkich amatorów narciarstwa alpejskiego już 11 stycznia na stacji Harenda, gdzie rodzinnie będzie można zaliczyć pierwsze zjazdy w slalomie równoległym w Pucharze Zakopanego Amatorów, już po raz siódmy. I oczywiście 18 i 19 stycznia całymi rodzinami zapraszamy na piknik Światowy Dzień Śniegu, gdzie będziemy się bawić, będziemy uczestniczyć w zawodach, będziemy się uczyć, jak zachowywać się w górach. Oczywiście nasi milusińscy pójdą na wycieczkę trekkingową w góry, pójdą na skitury i w ogóle będzie fantastycznie, więc serdecznie zapraszamy. Gdzie? Do Zakopanego oczywiście. Oczywiście. Zapraszamy. Jedyne takie miejsce. I ma dużo wolnych pokoik. Anioł z Bogiem to na nie jednej pracy, proszę Państwa, bo tych prac w sumie 32, dobrze liczę. Pierwszych 6 to podopiecznych fundacji Mimo Wszystko, kolejnych 6 to podopiecznych fundacji Wspólnota Nadziei z Więckowic, no i pozostałe 20 to są te nagrodzone przez jurorów prace najmłodszych przyjaciół Radiowej Jedynki. No już nie takich młodszych bardzo, bo nawet 16 lat się... Właśnie, bardzo dojrzałych i artystycznie, i tak życiowo trzeba powiedzieć, dajemy im dzisiaj zabrzmieć te głosy dziecięcych i nastoletnich artystów. Będą Państwo mogli jeszcze usłyszeć oczywiście. A 16 lat ma Maksymilian Paszek i jego praca jest warta w tej chwili 550 zł. Pani Małgorzata tyle właśnie proponuje. 71 151 22 645 22 55 Jedyne takie miejsce. Jedynie w Jedynce. Autopromocja. Ho, ho, ho, ho! Choinki Jedynki 2019. Wielka sprawa, godna wielkiego serca i wielkich pieniędzy. Wczoraj zebraliśmy 18 450 zł w sumie od poniedziałku za 27 prac 51 000 zł. Zaś dziś

No i za chwilę pęknie szóstka, pewnie 5730 zł. 5730 zł to jest ta kwota zebrana dzisiaj. Nasza akcja trwa do 19.30. Ta 19, te ostatnie 30 minut to będą gorące minuty na antenie programu pierwszego Polskiego Radia. A licytujemy pracę laureatów konkursu Choinki Jedynki, ale także pracę podopiecznych fundacji, Fundacji Wspólnota Nadziei z siedzibą w Więckowicach i Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko. I na te prace właśnie chciałabym zwrócić teraz Państwa uwagę. Tak jak zrobiła to pani Ania, pani Anna, lekarz genetyk z Poznania, która zauważyła, zachwyciła się pracą Bożeny Żądło C10, na której, no przyznasz, naprawdę przecudnej urody Trzej Królowie, zmierzający do Betlejem. Praca piękna, kolorystycznie i ujmująca. A ja bym Państwa uwagę chciała z kolei zwrócić na pracę Anny Wójcikowskiej. Ona ma sygnaturę C8. To jest podopieczna Fundacji Wspólnota Nadziei. No przepiękna, taka minimalistyczna praca, niebiańska rzekłabym. Błękitne tło, na którym odcina się blask gwiazdy betlejemskiej, która ciągnie za sobą taki płomienny ogon. I oczywiście anioł, który zwiastuje nadejście narodziny Jezusa. Anioł też niebieski. Pięknie się prezentuje na tym tle. A w dole góry, to może to właśnie Zakopane? Może. Wspólnie założyliśmy, że walka będzie trwała chyba ta najbardziej gorąca od pracy Maksymiliana, lat 16, C17. W tej chwili warta jest 550 zł. Tyle proponuje pani Małgorzata. 71 151 to numer SMS-owy. 22 645 22 55. Nie widzisz mnie, czy może coś ukryć chcesz? Obracasz się, gdy pytam, czy jest ci źle. Kiedy będziesz już gotowa, daj mi znać. Wiesz, że mogę czekać, dam ci jeszcze czas. Razem być znaczenie często inne ma. Chociaż o tym wiem, to widzę jednak nas. Bo nigdy tak blisko jak ja. Nie był ciebie nikt tak blisko. I nie poddał twoim zmysłom jak ja. Zagubić się to ludzka rzecz, nie ma słów. Niełatwo też odczytać sens cudzych snów. Oh. Kiedy będziesz już gotowa, daj mi znać. Wiesz, że mogę czekać, dam ci jeszcze czas. Razem być znaczenie często inne ma. Chociaż o tym wiem, to widzę jednak nas. Bo nigdy tak blisko jak ja. Nie był ciebie nikt tak blisko. I nie poddał swoim zmysłom jak ja. Magiczne Mikołajki w Zakopanem to za kilka chwil. Teraz jedyne takie miejsce i oczko wodne na Krupówkach. Mi się zawiesił internet przed chwilą, ale podobno bez internetu w Zakopanem też da się żyć. To ty jesteś to pokolenie, które bez internetu już nie działa? Nie. Że jak się smartfon wyłączy, to pan się w górach gubi? Wiesz, ja najpierw jestem sterowany radiem, a potem internetem. Zawsze patrzysz, gdzie jest Giewont i w tym kierunku, wiesz. To na południe. Tak, a najważniejsze, że z Zakopanem oczko wodne i to w ten sposób, wiesz, ustawia i Krupówki wszystko. Życiu, no to tak co jeszcze w Zakopanem można robić, jak internet siada? Pani Beata Majcher, Zakopiańskie Centrum Kultury. Dzień dobry, pani Beato. Zakopane to jest taka energia, że internet jest absolutnie do szczęścia niepotrzebny. Ja chciałem powiedzieć, że dziękujemy za mega oscypka, bo to jest mega oscypek, to nie jest taki malutki, to nie jest ten większy, to nie jest ten taki duży, tylko to jest ten taki duży jeszcze plus. Tak, i taki zrobiony zgodnie z tradycją sztuki ludowej, rodzimej kultury Podhala. Jak to otwarcie sezonu będzie wyglądało? Otwarcie sezonu. Mogłoby się wydawać oczywiste, że Zakopane jest zimową stolicą Polski, no ale jak jest. Zwykle, bo jest. Z tego powodu chcemy podkreślić ten fakt, że jesteśmy zimową stolicą Polski i za kilkanaście minut, czyli o godzinie 12 na naszym kulturalnym placu Niepodległości. Zaprosimy tam, gdzie Mikołaja. Też stoi radiowa jedynka oczywiście. Stoi oczywiście radiowa jedynka i tam radiowa jedynka jest z nami już od lata. To lato wspominamy do dziś, a tu już mamy zimę. Wjedzie Mikołaj i nasi burmistrzowie, dzieci otworzą symbolicznie sezon zimowy. A burmistrz z Mikołajem razem wjeżdża, czy Mikołaj sam na tych saniach? Myślę, tak, jak to że wygląda? Wjedzie razem z Mikołajem. Rozumiem. I to takie tradycyjne tam jest taka bryczka, tak? Tak. I reniferek z przodu, czyli koń tak naprawdę góralski. Koniki udające renifery. Wszystko będzie dobrze. Prezenty najważniejsze są? Najważniejsze są dzieci. Prezenty dla dzieci. Wspaniałe atrakcje przygotowane przez radiową jedynkę. Nasz koncert disneyowski, koncert Voice of Poland. Rzeźby z lodu. Ubieranie cudnej choinki. Regionalne przysmaki. Regionalne przysmaki, kiermasze, pamiątki, a także eksperymenty chemiczne. Także mamy nadzieję, że do godzin popołudniowych wszystkie dzieci i dorośli będą zachwyceni. A co się będzie działo dalej? No bo dziś to jest dzisiaj. Mamy to wielkie otwarcie sezonu. Super, że robimy to wspólnie, razem rusza. Kolejne dni, kolejne tygodnie w Zakopanem to co? Właśnie to chciałam podkreślić, że dlatego tak otwieramy sezon zimowy, że to nie tylko stoki narciarskie, szlaki skiturowe, lodowiska, trasy biegowe, ale kultura Zakopanego. Czyli wspaniałe wystawy. Zapraszamy do Miejskiej Galerii Sztuki na wielki projekt sztuki współczesnej. Zapraszamy do naszego obiektu, nowego oddziału dedykowanego wyłącznie kulturze rodzimej, czyli Czerwony Dwór. To bardzo istotne, żeby turyści, którzy przyjeżdżają do Zakopanego, mogli zobaczyć, a nawet wziąć udział w warsztatach szycia kożuchów, szycia serdaków, rękawiczek też, haftowania, malarstwa na szkle. Naprawdę zapewniacie materiały i sprzęt, czy trzeba przyjść z własnym sprzętem? Tak, zapewniamy materiały. Co więcej, warsztaty prowadzone są przez regionalnych artystów sztuki rodzimej. Dlatego też chciałabym tutaj odwołać informacje, jakie krążą, że Zakopane to kicz. Nieprawda. W naszych galeriach, Miejskiej Galerii Sztuki, w Czerwonym Dworze, w Galerii Gastuś możecie Państwo na Mikołaja, na Święta Bożego Narodzenia nabyć wspaniałe dzieła sztuki ludowej. Czerwony Dwór to jest taka perełka, że nawet dla samej wyprawy zobaczenia tego Czerwonego Dworu warto tam zajrzeć. Pięknie odnowiony obiekt z 1902 roku, wspaniała willa, gdzie grał Rubinstein, Szymanowski, a Stefan Żeromski ogłosił Rzeczpospolitą Zakopiańską. W czasie wakacji też koncert tam lata z Radiem Festiwalu. Wspaniały koncert Płocka Pawlika, wspominamy do dziś. To też tam. Tak sobie myślę, że powinna jeszcze powstać taka metka na te wszystkie oryginalne rzeczy. Oryginalnie wykonano w Zakopanem. To może z jedynką. O! Jesteśmy umówieni. Oni tu mają głowę do interesu. Prawda? Beata Majchler-Zakopiańskie, Centrum Kultury. Pięknie dziękuję pani Beato za moją koleżankę, jak się zapytała, gdzie jedziesz, ja mówię do Zakopanego. Ona też jest szefową takiego domu kultury. Mówi, o, tam to się wszystko samo robi w tym Zakopanem, bo nie tak fajnie ma. No nie do końca. Taka jest energia. Zakopane. Jedyne takie miejsce. Zapraszamy. No i sprawa się wyjaśniła z tymi reniferkami. Jak zrobić reniferki w Zakopanem? Bierze się kucyka, białego kucyka, dorabia się mu takie te specjalne różki z przodu, czapeczkę czerwoną i proszę bardzo... Nosek czerwony to może z innego powodu na kurkówkę. Ten taki pan tu przechodził, a to zupełnie inna historia. I to wszystko, proszę Państwa, przed nami. Ale tak na poważnie teraz. Mikołajkowy worek prezentów od programu Pierwszego Polskiego Radia się rozwiązuje. Nasza audycja na żywo to był tylko taki przedbieg i przedstart tego wszystkiego, co się będzie działo, bo Plac Niepodległości, ten zamieniony na ten kulturalny plac w sezonie, na tym placu prezenty, konkursy, kolędy, rzeźby z lodu, regionalne przysmaki, pamiątki, koncert świątecznych przebojów, nasi ludzie, Ula Kaczyńska i Marcin Kusy, no i oczywiście finaliści na koniec. Finaliści The Voice of Poland. Czyli magiczne Mikołajki w Zakopanem. My już powoli się żegnamy, ale zapraszamy właśnie tam, tuż obok Oczka Wodnego, czyli na Plac Niepodległości. A jak tam nasze reniferki w Warszawie? Niezwykłe, niesamowite, z gwiazdką i nie tylko obok. Halo, halo. Jeśli mowa o magicznych Mikołajkach, to takich nie brakuje na pracach naszych laureatów oraz pracach podopiecznych fundacji, którym dzisiaj pomagamy. Proszę zaglądać na stronę choinki jedynki polskieradio.pl. Te nasze licytacyjne akcenty to też zapowiedź tego, co będzie działo się po godzinie 19. Przypominamy, do 19.30 można licytować 22 645 22 55. I numer SMS-owy 71 151. Jeden. Yeah. to audycja Jedyne takie miejsce. Radio Kierowców. Przed mikrofonem Maciej Oswald. Karambol w Chełmku koło Oświęcimia. Na drodze wojewódzkiej 780 samochód ciężarowy uderzył w słup energetyczny. Autobus uderzył w budynek, a następnie w przystanek. Na szczęście obyło się bez ofiar. Pasażerowie relacjonują, że kierowcy próbowali na oblodzonej jezdni zatrzymać się przed przejściem dla pieszych. Pani przechodziła na pasach, poślizgnęła się na tych pasach, osobówka zaczęła hamować, za nią był tir, my i po prostu wszyscy zaczęli jeździć po pojezdni. Tak szczerze mówiąc, to pan kierowca nam życie uratował. Prawdopodobnie samochody, które były przed nami, nie wyhamowały, a nasz kierowca się ratował. No. Szacunek dla kierowcy. Na miejscu wciąż pracują służby ratunkowe. Droga 780 z Chełmka w kierunku Śląska jest zablokowana. Teraz krajowa jedynka między Kamieńskiem a Piotrkowem Trybunalskim. W Ochocicach zderzyły się 3 samochody osobowe. Od 2 godzin jest objazd drogą krajową 91. W Opolskiem w miejscowości Stare Olesno zderzyły się 3 auta i droga 11 jest częściowo wyłączona. Wciąż obowiązuje ruch na przemian. Na A2 między Skierniewicami i Wiskitkami jest zwężenie. W Piaskach auto osobowe uderzyło w bariery i teraz do stolicy jest wąskie gardło. W Podkarpackiem zderzyły się 3 auta w Młynach. To odcinek drogi krajowej 94 Radymno-Korczowa. Drogowcy zdecydowali o wprowadzeniu ruchu naprzemiennego. 22513 i 41 to numer do Radia Kierowców. A my już za chwilę spod Samiuszkich Tater przeniesiemy się do Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie, skąd nadamy sygnał czasu. Początek ostatniego, wydłużonego sygnału oznaczać będzie punktualnie 12 po sygnale Kraków i Hejnał z Wieży Mariackiej. Thank you. program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenie mobilne. Cztery minuty po godzinie 12. Paweł Zieliński, zapraszam na aktualności radiowej Jedynki. Polscy politycy zgodni co do oceny wystąpienia Angeli Merkel w Auschwitz. Mówią, że były to ważne słowa, tak w wymiarze relacji między Polską a Niemcami, jak i w wymiarze międzynarodowym. Przypomnijmy, kanclerz Niemiec podkreśliła, że to jej kraj odpowiada za Holokaust. Mówiła też, że należy przytaczać pełną nazwę obozu. Były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady. Tematem, który wrócił po wizycie Merkel, jest kwestia reparacji wojennych dla Polski. Łukasz Schreiber z Prawa i Sprawiedliwości mówił w radiowej Trójce, że choć nie widać woli ze strony Niemiec, to należy ten temat podnosić. To nie znaczy, że nie możemy tych reparacji oczekiwać, no skoro takie historie się zdarzają. Zawsze warto budować na prawdzie relacje i zawsze warto mówić to, co się powszechnie w Polsce tutaj uważa. Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej mówi z kolei, że Polsce będzie trudniej niż innym krajom dochodzić reparacji. W tej sprawie niestety, ale wydaje się, że w czasach PRL te kwestie zostały w taki sposób rozstrzygnięte, że dzisiaj trudno będzie do tego dochodzić. Sprawę reparacji bada powołany w 2017 roku Parlamentarny Zespół do Spraw Reparacji. Na jego czele stoi poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Według szacunków odszkodowanie od Niemiec dla Polski za II wojnę światową mogłoby wynieść około 850 miliardów dolarów. Kandydaci na prezydenta w prawyborach Platformy Obywatelskiej debatują w Warszawie. To wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Odpowiadają na pytania z zakresu polityki zagranicznej, gospodarki, zdrowia i praworządności. Część pytań pochodzi od internautów. Kandydaci mają mieć też czas na swobodną wypowiedź. Kandydata, którego wiosną przyszłego roku stanie do wyścigu prezydenckiego, Platforma Obywatelska wyłoni na konwencji za tydzień. Waszyngton wznawia rozmowy z talibami, informują źródła amerykańskie. Dyplomaci ze Stanów Zjednoczonych spotkali się z przedstawicielami afgańskich rebeliantów w Dosze, stolicy Kataru. Mają rozmawiać o przerwaniu przemocy w Afganistanie, co w założeniach ma doprowadzić do wznowienia negocjacji między talibami a władzami w Kabulu i zawieszenia broni. Wojna w Afganistanie trwa już od 18 lat. Leśnicy rozpoczynają akcję Choinka. Od dziś do świąt Bożego Narodzenia będą patrolować tereny leśne. Chcą zapobiegać kradzieży drzewek. Leśników mają wspierać policjanci, strażnicy miejscy i inspektorzy transportu drogowego. Anna Malinowska z Lasów Państwowych przyznaje, że z roku na rok problem kradzieży choinek zanika. Choinki żywe są powszechnie dostępne i można je zupełnie legalnie je kupić, więc już mało kto decyduje się na to, żeby gdzieś się zakradać w lesie i kraść drzewka. Na podstawie danych z ubiegłego roku wynika, że podczas akcji choinka wykryto tylko 12 przypadków. Za kradzież choinki z lasu grozi mandat w wysokości 500 zł. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pochmurno, a miejscami także deszczowo. Taka pogoda będzie nam towarzyszyła do końca dnia. W miarę pogodnie tylko na Podkarpaciu. Temperatura od 2 stopni na Suwalszczyźnie do 8 na zachodzie i wybrzeżu. Ciśnienie niskie i spada. W Warszawie teraz 991 hektopaskali. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. Jest 8 minut po godzinie 12. W samo południe. Mamy dziś sobotę, 7 dzień grudnia. Krzysztof Grzesiowski, witam Państwa. Czas rozpocząć nasz magazyn, którego duża część będzie poświęcona wydarzeniom międzynarodowym. A rozpoczniemy od wizyty w Madrycie. Trwa tam szczyt klimatyczny COP25. Główny temat to walka z ociepleniem klimatu, a według naukowców to fakt. Odnotowaliśmy wzrost średniej globalnej temperatury o 1,1 stopnia Celsjusza w stosunku do epoki przedindustrialnej. Świąteczne paczki mogą nie trafić do naszych rodaków mieszkających na Ukrainie. Oto tamtejsze służby celne uznały, że to przemyt. Przyjechaliśmy na granicę. Powiedziano, że za dużo paczek. I co to jest? Tłumaczymy. Paczki dla dzieci na Mikołaja. Oskarżyli nas o kontrabandę. Jesteśmy tuż przed albo nawet już w trakcie świątecznych zakupów. Uważajmy zatem, co kupujemy, bo mogą trafić nam się zwykłe buble. Robiąc zakupy, zwracajmy uwagę na to, czy na opakowaniu lub produkcie są dane producenta lub importera, czy produkt posiada oznakowanie CE. Zwróćmy też uwagę, czy nie ma ostrzeżenia o ograniczeniach wiekowych. No i jak już wspomniałem, dziś sporo miejsca poświęcimy wydarzeniom dziejącym się poza granicami naszego kraju. Nie zabraknie informacji sportowych. Zatem zapraszam. To jest magazyn W samo południe. W Madrycie na szczycie klimatycznym COP25 zarejestrowano 26 tysięcy uczestników. Połowa z nich to delegaci krajów, którzy negocjują ostatni punkt do wdrożenia porozumienia paryskiego. Ale to nie jedyny punkt tej światowej konferencji klimatycznej. Na szczycie organizowane są debaty i wydarzenia specjalne. Na o szczegółach Agnieszka Jasik. ONZ-owskie konferencje klimatyczne, tak zwane COP-y, gromadzą zawsze kilka grup. Główną grupą są negocjatorzy, czyli przedstawiciele rządów, którzy, jak sama nazwa wskazuje, prowadzą negocjacje. I duża grupa ludzi to są tak zwani obserwatorzy, czyli wszelkiego rodzaju organizacje pozarządowe, których rolą jest obserwacja negocjacji i oczywiście też ważną rzeczą, którą oni robią, jest organizacja różnego rodzaju eventów, które towarzyszą głównym negocjacjom. Wyjaśnia dyrektor organizacji Climate Strategies Andrzej Błachowicz. W szczycie biorą udział też politycy, przedstawiciele świata biznesu i nauki. Ta ostatnia grupa prezentuje swoje raporty, które mają pokazać skutki zmian, a tym samym zmobilizować rządzących do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Naukowe sprawozdanie przedstawiła m.in. Światowa Organizacja Meteorologiczna. Wyniki zaprezentował sekretarz generalny organizacji Petteri Tallas. Odnotowaliśmy wzrost średniej globalnej temperatury o 1,1 stopnia Celsjusza w stosunku do epoki przedindustrialnej. Ostatnie pięciolecie było najcieplejsze w historii pomiarów prowadzonych od 1850 roku. Ostatnia dekada również była rekordowa pod tym względem. Do tej pory najcieplejszym rokiem był rok 2016, kiedy bardzo silne było zjawisko El Niño, ale ocieplenie nadal postępuje. O tym, jak powstrzymać te zmiany klimatyczne, dyskutują nie tylko delegaci, ale również eksperci i przedstawiciele państwowych instytucji. Debaty dotyczą na przykład technologii, lasów czy oceanów. Prowadzone są też rozmowy na temat elektromobilności. W jednej z nich uczestniczyła Alicja Pawłowska z Ministerstwa Klimatu i przedstawiła polskie doświadczenia związane z transportem publicznym. Wypadamy bardzo dobrze zarówno jako producenci transportu publicznego. Tutaj mam na myśli m.in. pierwszy autobus elektryczny, Bus of the Year, którym był Solaris z Bolechowa, ale także wzrost liczby miast, które używają autobusów. Obecnie z tego, co pamiętam, to są 24. Jak zaczynaliśmy, to było 5, więc prawie pięciokrotny wzrost w okresie, kiedy przygotowaliśmy nasze regulacje. Większa się liczba autobusów używanych we flotach, liczba trolejbusów. Tutaj myślę, że w każdym wskaźniku mamy znaczącą poprawę. Podobnie w carsharingu. Aż 17% samochodów elektrycznych zarejestrowanych w Polsce jest wykorzystywane w tego typu usługach współdzielonych. Elektromobilność w nietypowy sposób postanowiło promować dwóch Polaków. Przejechali Europę samochodem elektrycznym, przemierzając trasę poprzednich europejskich szczytów klimatycznych. Marcin Piaskowski podkreśla, że podróż utwierdziła go w przekonaniu, że Polska całkiem przyzwoicie radzi sobie, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Ładowarki są ogólnodostępne. W tej chwili większość z nich jest gratisowych, czego nie można powiedzieć o Europie. Napotkaliśmy sporo problemów z aplikacjami, które trzeba było instalować, żeby można się było ładować. Poprzez problemy na przykład, jak głównym operatorem włoskim jest jedna firma, która ma 95% pokrycia i miała akurat awarię w momencie, kiedy my dojeżdżaliśmy do Włoch i to był ogromny problem. U nas jest zdecydowanie większa dywersyfikacja. Te ładowarki są bardziej rozproszone, jest więcej firm, które tym zarządza i myślę, że to jest zdecydowanie dobre rozwiązanie. Kolejnym często poruszanym tematem jest sprawiedliwa transformacja. Czyli transformacji, która bierze pod uwagę sytuację ekonomiczną regionów, które do tej pory bazowały na przykład jak w Polsce na paliwach kopalnych, czyli na węglu i przeprowadzenie tej transformacji w taki sposób, żeby aspekty społeczne i środowiskowe były zachowane i żeby ludzie po prostu mieli miejsca pracy. Ten temat jest też tematem globalnym, bo akurat kwestie just transition nie dotyczą tylko kwestii regionów górniczych, ale też w niektórych państwach to dotyczy wydobycia ropy naftowej czy innych energochłonnych sektorów. Mówi Robert Jeszke z Instytutu Ochrony Środowiska, który organizował jedną z debat. Panele dyskusyjne będą organizowane do końca szczytu, czyli do piątku. W środku dnia, w centrum wydarzeń. A teraz, proszę Państwa, w magazynie informacje o tym, jak przebiega dzisiejsza licytacja w naszej corocznej akcji Choinki Jedynki. Dawno niesłyszani w tym studiu Agnieszka Kunikowska i Daniel Wydrych. Dawno niesłyszani w pańskim towarzystwie również, panie Krzysztofie. A, o tym nie mówmy, natomiast jakże nam miło. Chodzi mi o meritum dzisiejszego wydarzenia, że tak powiem, czyli po ile? No zaczęło się od ceny wywoławczej złotych 100, no i tak w przypadku każdej pracy ta kwota, no niemal każdej pracy ta kwota się zmieniała od godziny 8, bo już w tej chwili na naszym koncie jest 5880, ale jak znamy naszych słuchaczy, oni w sobotę dają sobie tak czas, do mniej więcej do godziny 17, 18 i o 19 to się dopiero zaczyna. Tak, na ostatniej prostej jest gorąco, proszę Państwa, ale tak jak Daniel powiedział, prawie wszystkie prace przekroczyły tę kwotę 100 zł. Są takie, które no, nie przekroczyły tej kwoty i apelujemy do Państwa, żeby oglądać te wszystkie dzieła na stronie Choinki Jedynki polskieradio.pl, ale także, żeby wsłuchiwać się w głosy samych artystów. Mam na imię Ola i mam 12 lat. Na mojej pracy na środku jest taki brązowy mostek, na którym stoją prezenty, a po prawej i po lewej stronie są dwie choinki i z tyłu pracy na drugim planie też są choinki. Te choinki z przodu są zielone, tak jak normalne drzewa, lecz te z tyłu na drugim planie są w innych kolorach, dlatego żeby tło nie było takie nudne. No właśnie o to chodzi w tej oryginalności, żeby każdy nie robił tego samego, żeby po prostu się nie nudziły te prace. Moja praca ma numer C20. Bardzo proszę o zakup mojej pracy, dlatego że wydaje mi się, że jest bardzo ładna i oryginalna, więc nie każdy może taką pracę też narysować. Myślę, że będzie ciekawym obiektem w każdym domu czy galerii. Jestem o tym przekonana. Ola. Ola apelowała, żeby zerknęli Państwo na pracę C20. Te choinki są naprawdę piękne i nieoczywiste. A licytować można telefonicznie 22 645 22 55 bądź SMS-owo 71 151. W tej chwili najdroższa praca to dzieło Maksymiliana lat 16 złotych 500. I proszę Państwa, warto dodać, że ta osoba, która wylicytuje dane dzieło za kwotę najwyższą, no to otrzyma także upominek od Polskiego Związku Piłki Nożnej. O tym pan pewnie nie wiedział, panie redaktorze. Czego nie? No, Polski Związek Piłki Nożnej ufundował na stulecie koszulkę z autografami reprezentacji Polski w piłce nożnej z meczu Polska-Austria. Ten mecz odbył się 21 marca 2019 roku. Pamięta pan wynik? Nie. Lewandowski, jeszcze nie koniec i obronił to Inter, ale piłka w siatce, 1-0, obejmujemy prowadzenie, kto? Krzysztof Piątek, piłka go lubi, piłka go kocha, piłka go uwielbia, a Krzysztof Piątek już wie co z nią zrobić, 1-0. No i tak też się skończyło i koszulka właśnie z tego meczu do wygrania tak naprawdę. A Państwo do 19.30. Do 19.30. No to zapraszamy. Jeśli Państwo są zainteresowani, Państwo, czyli nasi słuchacze, polecamy naszą stronę internetową polskieradio.pl, choinki, jedynki, tam wszystkie szczegóły. I zapraszamy do licytacji. Agnieszka, Daniel, dziękuję pięknie. Dziękujemy. To jest magazyn W samo południe. Proszę Państwa, po raz pierwszy od 28 lat nie udało się dostarczyć mikołajkowych i świątecznych paczek z Tarnowa do Polaków na Ukrainie. Autobus, który je przewoził, został w czwartek zawrócony z granicy w Medyce przez ukraińskich celników, bo ci uznali, że 800 paczek to za dużo i że jest to kontrabanda. Prezenty miały trafić do Polaków we wsiach Pnikut, Czyszki, Strzelczyska oraz Lipniki. Mieli je zawieźć, jak co roku, uczniowie tarnowskich szkół, którzy zbierali paczki, a także pedagodzy, samorządowcy, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Niestety wrócili rozgoryczeni do Tarnowa. Stanisław Siadek, prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Przyjechaliśmy na granicę. Powiedziano, że za dużo paczek. I co to jest? Tłumaczymy. Paczki dla dzieci na Mikołaja. Oskarżyli nas o kontrabandę. Kontrabanda jest do handlu. To są wielkie ilości, a tu było wszystko podzielone na paczki dla dzieci. Wójt gminy Tarnów tłumaczył im. 600 dzieci czeka po tamtej stronie. Byli nieugięci. Wracacie z powrotem, nie ma żadnego Mikołaja. Worki do worków. Młodzież. Teraz tak. Pudła do pudeł. Ja bym panią poprosił, żeby pani nadzorowała może składowanie. Ilona Horadik-Pabian, 7 liceum ogólnokształcące. No jesteśmy smutni, zdenerwowani, zawiedzeni, że nie udało się tych paczek rozdać dzieciom. bo długo przygotowywaliśmy te paczki. Młodzież przygotowywała te paczki, pakowaliśmy je 2 tygodnie, zbieraliśmy żywność w sklepach. Jak to wyglądało zazwyczaj, jak tam przyjeżdżaliście? No przede wszystkim dzieci się bardzo cieszyły, czekały na Mikołaja. Ja myślę, że przede wszystkim czekali na tego Mikołaja i na te kontakty z nami właśnie. Nazywam się Marcin Hamernik, zespół szkół ekonomiczno-gastronomicznych w Tarnowie. Patrycja Breda, także ten zespół szkół. Wszyscy się cieszyliśmy na ten wyjazd. Bardzo chcieliśmy, żeby pomóc tym dzieciom, wręczyć im te paczki. Jest przykro, ale głównie z powodu tego, że no, te dzieci miały nadzieję, że my przyjedziemy, a my chcieliśmy dać tą radość i się nie udało, więc tak duży smutek jest w grupie. Lucjan Olszówka, sołtys śródów kawałki, prezes OSP i Mikołaj na tym wyjeździe. Szkoda tej młodzieży, dzieci, które tam zostały i czekały na nas wielką niecierpliwością, bo ja to najlepiej widzę, jak oni to przeżywają wszyscy, jak przychodzą do Mikołaja, jak tulą się, to jest naprawdę coś pięknego. Szkoda, że w tym roku nie wyszło. Po kilku godzinach, po tym jak się już przespaliście, pojawiają się i takie głosy, że po prostu złamaliście prawo, że próbowaliście wwieźć za dużo rzeczy. To znaczy, od 28 lat jeździmy i to wygląda tak samo. Swoją drogą, że w tym roku pojechało o 100 paczek więcej. Być może, że przekroczyliśmy pewną granicę, chcemy to sprawdzić. Być może jest to nasza wina, ale jak mówię, widzieli, że w środku są maskotki, że są słodycze dla dzieci, takie typowe paczki w reklamówkach ze Świętym Mikołajem i można było powiedzieć, słuchajcie, naruszacie przepisy, tego nie wolno robić, ale ponieważ czeka tam 600 dzieci, to jedzcie. Nie zrezygnujecie? W życiu. To trzeba jechać tam i zobaczyć wdzięczność tych dzieci i tych dorosłych. Co nam przekazano telefonicznie, że dzieciaki z płaczem wychodziły z kościołów, w których miał być Mikołaj. Oni nawet im tak paczki nie interesują, jak to, że pamiętamy o nich przed świętami. Ale jest no, w miarę dobra informacja z tak zwanej ostatniej chwili. Jest szansa, żeby część z zawróconych z granicy w Medyce świątecznych paczek trafiła do Polaków na Ukrainie. Po około 150 z nich do Tarnowa chce przyjechać dyrektor szkoły w Strzelczyszkach. W transporcie ma natomiast pomóc polski konsulat we Lwowie. Pozostałe pakunki zostały rozdane w placówkach dla dzieci i osób starszych w Tarnowie oraz z zagranicy. A to była relacja Bartłomieja Maziarza. Skoro jesteśmy, proszę Państwa, przy prezentach świątecznych, to tutaj prośba, by zachować czujność, to taka nie najlepsza w sumie wiadomość dla szukających prezentów pod choinkę. Mianowicie, z każdym rokiem przed świętami sklepy zalewa coraz większa fala bubli, czyli wyrobów, które norm nie spełniają. O szczegółach Izabela Kostyszyn. Grudzień to czas żniw dla sprzedawców, a dla klientów to okres robionych w pośpiechu, często nietrafionych zakupów. Co roku to jest, to się powtarza, przecież to normalne, prawda? Jest to najlepsza okazja, żeby zarobić pieniądze i wypchnąć to, co nie idzie przez cały rok. Klienci nie mają wątpliwości. W świątecznym pośpiechu łatwo kupić niespełniający norm produkt, czyli bubel. A jakiego typu buble pani spotkała? Ubrania, buty, bo to jest najczęściej spotykane, ale i również zabawki dla dzieci. To jest najgorsze, że wsadzają takie, które potem mogą być szkodliwe dla dzieci. Ciuchy jakieś, które są zlewałe. Rzeczy użytkowe, typu jakieś tam do gospodarstwa domowego. I zabawki, i świąteczne. To, co widać gołym okiem, potwierdzają dane Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Liczba produktów niezgodnych z wymaganiami, wśród których znajdziemy zabawki, wyroby budowlane, sprzęt elektryczny i urządzenia elektroniczne, wydłuża się, potwierdza Agnieszka Orlińska z UOKiK-u. W 2019 roku trafiło tam ponad 120 produktów, w tym około 30 zabawek. W 2018 roku było to około 60 nowych produktów, w tym pojedyncze przypadki zabawek. To, że w tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, rośnie liczba sprzedawanych wyrobów niebezpiecznych, potwierdzają także dane systemu RAPEX. Jest to system, do którego trafiają niespożywcze produkty z całej Unii Europejskiej. Aż 50% na tej liście stanowią zabawki, mówi redaktor naczelna magazynu Branża Dziecięca Urszula Kaszubowska. W 2018 roku 70% produktów zgłoszonych do RAPEX-u w Polsce to były właśnie zabawki. Przyznaję, najczęściej importowane do nas z krajów azjatyckich. Rosnąca liczba zabawek bubli wynika jednak nie tyle z tego, że zabawki są coraz gorsze, tylko z lepszej oceny ryzyka, z tego, że normy są coraz bardziej wyśrubowane i coraz lepsze, tłumaczy Urszula Kaszubowska. Z roku na rok zabawki bada się w coraz większym zakresie, bo wprowadza się też nowe normy. Przykład. Obecnie Komisja Europejska kładzie ogromny nacisk na usunięcie z zabawek substancji chemicznych, które zaburzają gospodarkę hormonalną dziecka. Zostaną więc wprowadzone kolejne restrykcyjne normy. Jeśli producent czy czy importer takich zabawek nie dostosuje do tych norm swoich produktów, z punktu widzenia instytucji zajmujących się przestrzeganiem norm, będą one bublami, choć teraz są przecież w powszechnym użyciu. Pamiętajmy, że część nieprawidłowości możemy wykryć już w sklepie, podpowiada Agnieszka Orlińska. Robiąc zakupy, zwracajmy uwagę na to, czy na opakowaniu lub produkcie są dane producenta lub importera, wiadomo wtedy, kto odpowiada za jego jakość, czy produkt posiada oznakowanie CE, jest to deklaracja producenta, że produkt spełnia europejskie normy w zakresie bezpieczeństwa. Zwróćmy też uwagę, czy nie ma ostrzeżenia o ograniczeniach wiekowych. Czy zabawka dla małych dzieci nie ma małych części, które dziecko mogłoby połknąć lub się nimi udławić. Sprawdźmy, czy mechanizmy składające, na przykład w wózkach dla lalek, mają blokadę zabezpieczającą, czy zabawka nie ma ostrych krawędzi. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości w sklepie, zgłośmy je sprzedawcy, a także Inspekcji Handlowej i Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Teraz zaproszenie, proszę Państwa, pokazy koni, odwiedziny w stajni, licytacje. To wszystko odbywa się na stołecznym Służewcu z okazji zakończenia sezonu na torze wyścigów konnych. Głównym punktem imprezy będzie aukcja Winter Sale, którą będzie obserwować m.in. minister rolnictwa. Michał Fedusio. Aukcja koni Winter Sale ma być ukoronowaniem całego sezonu na Służewieckim Torze. Weźmie w niej udział 56 koni z 20 państwowych i prywatnych stadnin. Wystawione będą też klacze i ogiery z Francji, Wielkiej Brytanii czy Irlandii. W przypadku listy koni polskich nie będą to hodowane u nas perełki, ale mimo to ciekawe propozycje dla dziesiątek kupców, zapowiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Mnie nie zależy na jednorazowym wyniku finansowym stadniny w Janowie czy w Michałowie. Jaki jest sens wyprzedawania najlepszych? Ale skoro jest zapotrzebowanie na konie, kupcy są zainteresowani, to będziemy to realizować. Nie tylko wydarzenia letnie w Janowie, zimowe aukcje. Robimy to w Warszawie na Narodowym Hipodromie, który czeka w najbliższych latach wielki rozkwit. Organizatorzy aukcji Winter Sale zapowiadają, że nie będą zbywać koni za ułamek ich wartości. Cena wywoławcza ma być zbliżona do cen wolnorynkowych. Z krajowych stadnin w Janowie czy Michałowie nie będzie ubywać wartościowych koni, zapowiedział